morgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een overleden vrouw die zondag in een woning in Scheveningen werd gevonden, was in brand gestoken. Dat meldt Omroep West op basis van politiebronnen. De brandweer vond de vrouw van 23 in het pand na een melding over een buitenbrand. India wordt voor de tweede keer in een week tijd getroffen door noodweer. De orkaan Yaas is aan land gekomen in het oosten van het land. Ruim 1 miljoen mensen zijn geëvacueerd. En een week geleden vielen door een andere orkaan aan de westkust van India 140 doden. 15% van de brandweervrijwilligers dreigt op te stappen als de hervormingen bij de brandweer doorgaan, dat meldt Nieuwsuur. Vanwege Europese regels mogen ze niet meer hetzelfde werk doen als hun beroepscollega's. Veel vrijwilligers zeggen dat ze geen tweederangs brandweer willen zijn. En een van de Japanse sponsoren van de Olympische Spelen in Tokio vraagt de regering om het evenement af te blazen. Volgens de krant Asahi Shimbun, een officiële partner van de Spelen, zijn de risico's door de coronacrisis te groot. Zo zouden de Spelen een te grote druk op de zorg leggen. Het weer, af en toe zon, maar vooral landinwaarts ook buien. Het wordt een graad of 13 en het waait stevig. In de loop van de middag trekt een regengebied van noord naar zuid over het land. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 files op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen ruim 5 minuten oponthoud. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Lent 10 minuten. Daar zit een gat in de weg. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. We luisteren altijd met extra aandacht naar het nieuwsbulletin. Nou, we horen nu net berichten over de vrijwillige brandweer, Japan, India. Maar volgens mij zo'n beetje de eerste ochtend sinds dagen dat het stil is rond de Belgische extreemrechtse militair die nog altijd zoek is. Onze spraakmaker vanochtend is de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en hoogleraar Griekse taal en literatuur, Ineke Sluiter. Ineke, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, Jurgen Konings, die de Belgische viroloog Mark van Ranst bedreigt en al dagen zoek is. We horen vandaag even niks, het is stil. Maar volgens mij binnen de academische wereld is het allesbehalve stil. Hè? Zijn de zorgen alleen maar groot, heel groot. Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel zorgen over die bedreigingen online. En ook in het echt. Ik mag altijd graag zeggen, de pen is machtiger dan het zwaard. Maar met een raketwerper wordt het toch een beetje een ander verhaal. Dus nee, het gaat veel te ver, de agressie tegen wetenschappers online. En dus ook in de echte wereld. Dat moet niet. Wat is dan het gevoel wat bij jou overheerst? Zijn het zorgen of is het ook, een bepaalde felheid in je woorden? Nou, er zit zeker strijdbaarheid in. Want het is mij helemaal niet om te doen dat wetenschappers dan zeggen, nou, dan doen we het maar niet. Hè, dat we ons laten intimideren. Ik vind dat moed bij wetenschap hoort. Maar je kan ook te veel vragen. Hè? Dus ik vind het heel belangrijk dat we het publieke debat blijven voeden en verrijken met de inzichten uit de wetenschap. Maar dat we dus met elkaar elke keer moeten zeggen, dit gaat te ver, dit willen we niet, dit is onacceptabel in een kennismaatschappij. Ja, hoe kijk je tegen Van Rans? Want hij blijft ook gewoon van zich laten horen. Hè? Je zegt, iemand is op een geheime plek ondergedoken en houdt zich helemaal stil. Maar wat dat betreft, die strijdbaarheid. Ja, die tref je bij hem zeker in hoogmaat aan. Ja. Ken je hem? Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Nee, maar je zegt die strijdbaarheid die moeten we vooral zo houden. Ja. Ja, duidelijk. Twee heren zijn ook binnengekomen. Te laat, jongens. Op het strafbankje zitten jullie het eerste half uur. Nee hoor, dat ook weer niet. Stefan Alonso, politiek journalist voor NRC Handelsblad. En Sjeer Kuiper, de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Want straks op woensdag hebben wij weer het politieke panel op deze dag. In de kranten ook wat minder focus volgens mij. Hè? Op Konings hebben we even de aandacht verlegd. Stefan, maar het komt wel weer terug. Ja, ik denk dat iedereen, tenminste bij mij, is iedereen heel erg met Wit-Rusland bezig. Ja. Maar dat is ook zo waanzinnig wat daar gebeurt. Ja. Dus nee, goed. Nou ja, dat is ook hoe nieuwsmechanismes werken. Ja, gaat dat dan. En Wit-Rusland komt zeker ook naar voren. En ook hoe de politiek Den Haag zich daarin profileert. Bij een reconstructie, zeg maar, vanaf het moment tot waar we nu staan. Ja. Zullen wij straks na 10 uur uitgebreider gaan bespreken. En we blijven in die zin in de politiek. Omdat we in Stand.nl gaan praten over de tol die werken in Den Haag eist. Recente voorbeelden zijn natuurlijk Kamerlid Pieter Omtzigt en deze week dus nu demissionair minister Bas van het Woud. Is het de hoogste tijd om daar wat aan te doen? We praten erover aan de hand van de stelling: de werkdruk voor politici is te hoog. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De stoel is al een paar weken leeg. Hij zal vervangen worden gedurende die 16 weken. Pieter Omtzigt keert voorlopig niet terug op het Binnenhof. Het prominente CDA-Kamerlid is nog altijd geveld door een burn-out. Vanuit hier van harte beterschap gewenst aan de heer Van het Woud. En als u mij toestaat ook aan collega Omtzigt. Je ziet dat een aantal mensen echt zwoegt onder het werk. Is die Haagse werkdruk te hoog? Hij is wel heel hoog. Nou, om te beginnen ben je natuurlijk 24/7 Kamerlid. Wisten jullie dat er geen enkel democratisch land in de wereld is met zo weinig beleidsondersteuning per Kamerlid als Nederland? Het gaat ook nog wel even duren voor we hem weer aan het werk zien. Ja, hoe zwaar is dat werk in Politiek Den Haag? De werkdruk voor Kamerleden is te hoog, dat is de stelling. Kijk ik meteen maar even naar jou, Sjerk. Je hebt heel wat stappen in Politiek Den Haag gezet. In je vorig leven noem ik dan even als voorlichter van de ChristenUnie. Ja, en ik heb ook nog op mijn ministerie als woordvoerder gewerkt. Ja. En ik ben verslaggever geweest. Ja. Dus vanuit alle kanten heb je het mee kunnen maken. Ja. Is het een soort stelling van je zegt, ja, überhaupt valt daar niet over te discussiëren, want dat is een feit? Of? Ja, het is inderdaad een feit. Alleen, zoals in zoveel werkkringen is de werklast heel oneerlijk verdeeld. Want het is natuurlijk lang niet voor elk Kamerlid even zwaar. Afhankelijk van de grootte van je fractie ook. Kleine fracties hebben het zwaarder dan grote fracties. Mm-hmm. En regeringsfracties hebben het veel zwaarder dan oppositiefracties. In het algemeen moet ik zeggen. Omdat leden van een coalitiefractie, die worden geacht eigenlijk alle algemene overleggen en debatten af te lopen, waar ze hun bewindspersonen, en niet alleen van hun eigen partij, maar ook van de andere partijen, moeten ondersteunen. Dus waar iemand van een oppositiefractie heel selectief kan zijn in welke debatten die wel bijwoont en welke niet, kun je het als coalitiefractie niet permitteren om gewoon weg te blijven. Want dan nemen je coalitiegenoten je kwalijk dat je er niet bij bent op het moment dat een bewindspersoon het heel zwaar heeft. Want hij ligt onder vuur van 14 oppositiefracties. En dan zullen de regeringsfracties er niet bij zijn. Ja, ja. Dan is het helemaal onverteerbaar een debat. Dus je moet van het ene naar het andere lopen. En je moet heel veel overleg plegen. Als we een nieuwe bestuurscultuur gaan krijgen, waarin dus het zo zou moeten zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat je als Kamerlid ook altijd jouw eigen partij moet steunen. Zou dat dan Het is niet eens alleen een je eigen partij steunen. Het is dus ook, je moet ook bewindspersonen van de andere coalitiepartijen. Kijk, als een bewindspersoon een debat heeft waar alleen tegenstanders zijn, dat is een ondraaglijke vertoning. Dus, maar goed, plus dat coalitiefracties heel veel overleg met elkaar moeten plegen. Dus dat geeft een heel veel extra werklast. Ja. En ze kunnen niet selectief zijn in de dingen die ze doen. Dus inderdaad, het is een loodzware baan, maar voor sommigen ook heel makkelijk. Ik bedoel, we hebben Kamerleden die 14 jaar lang in de Kamer, vanaf 2016 in de Kamer zitten, die nog altijd maar 500 voorkeurstemmen, dus hebben dus nauwelijks een eigen mandaat. Ik heb het nu over Raymond de Roo, bijvoorbeeld van de PVV. Die heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar ik begrijp best waarom hij nog 4 jaar wil. Want hij hoeft niet veel te presteren. Hij komt binnen op de stemmen van Geert Wilders. Hij kan heel selectief zijn in welke debatten hij doet. Hij doet toch ook mee in debatten? En hij zal zich toch ook inlezen maar op debatten? Hij kan zelf kiezen wat hij doet, wat hij leuk vindt, wat hij belangrijk vindt. En dat is dus wel een belangrijk verschil met Kamerleden die echt achter het ene naar het andere aanhobbelen. Die ook nog met een kop in de media moeten komen, omdat ze weten dat ze daar om de 4 jaar op worden afgerekend. Maar dat geldt ook voor oppositiepartijen. Daar zit niet een verschil tussen coalitie en oppositie. Behalve dus die oppositiepartijen waar je binnenkomt op de stemmen van je fractie, van je lijsttrekker. Want dat verschilt ook heel erg. Er zijn partijen waar een Kamerlid eigenlijk zijn eigen mandaat moet verdienen. Ja. Dus als je weinig in de media komt en weinig voorkeurstemmen krijgt, dan zit je onderaan in de pikorde. Bij de PVV hoor, is een Magiel van der Graaf. Die heeft 500 stemmen. Maar die hoeft helemaal niks te doen. Want Geert Wilders die hengelt de stemmen wel binnen. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste uithangborden van de partij. En dat is dus heel anders dan een partij van als het CDA, waarvan ouds Kamerleden hun eigen achterban mee moeten nemen. Ze moeten het verdienen. Ja. Ze moeten in de regio steun hebben. Er heeft ook een CDA'er gebeld, Martijn van Helvert. Die belde naar aanleiding van de oproep. Dus die gaan we zo meteen ook een heel goed voorbeeld spreken. Dus hij nam niet voor niks zelf het initiatief, denk ik, om te bellen. Dus die horen we zo. De rest van de tafel. Ineke Sluiter, want jij over de academische wereld horen we natuurlijk ook gigantische werkdagen. Ja, dus het is een beetje vreed om te zeggen, het is goed dat ze het nu aan de lijve ondervinden. Want ik geloof inderdaad wel dat het voor veel politici heel druk is. Maar de klacht over een te hoge werkdruk is er ook in de wetenschap, is er ook in de zorg, is er ook bij de politie. En dat tast allemaal iets aan. Dus in de politiek inderdaad. Ons democratisch gehalte, daar heeft dat wel wat mee te maken. In de wetenschap, de basis van de kennismaatschappij, in de zorg. de kwaliteit van ons leven, de politie, ons gevoel van veiligheid. Dus laten ze het nou niet alleen voor zichzelf gaan oplossen, denk ik dan. Maar dat er een probleem is, dat wil ik best geloven. Maar het moet breder maatschappelijk worden opgepikt. Ja. Ja, die democratie noemde je al even, Stefan Alonso, een politiek redacteur van NRC. Daar zit ook jouw zorg in, hè? Ja, nou ja, ik heb altijd een beetje het gevoel dat we onszelf tekort doen. Onze democratie eigenlijk tekort doen. Want ik heb ook jarenlang in Brussel gewerkt, waar ik het Europees Parlement volgde. En daar had elke Europarlementariër had 4 of 5 mensen voor ondersteuning. En hier is het anderhalve persoon, zeg maar. Dus dat begrijp ik nooit zo goed. Ik denk dat het... U heeft helemaal gelijk dat er zijn consequenties, hè, van te hoge werkdruk. Maar die zijn in de politiek wel heel groot. Want dit zijn wel de mensen die onze wetten maken. Mm. En als ze slechte wetten maken, en wij hebben daar heel veel voorbeelden van gehad de laatste tijd, het trickle-down effect daarvan is enorm. Dus ik zou zeggen, zorg dat die ondersteuning in ieder geval op orde is. Zorg dat wetten goed doordacht worden. Dat is een groot probleem. Werd vorige week ook nog aangekaart door de Algemene Rekenkamer, hè, in een heel kritisch rapport. Ja. En dan krijg je betere wetten. En daar worden we denk ik uiteindelijk allemaal gelukkiger van. Dus ik zou zeggen, iets meer geld voor de democratie toch. Ja, en dat is met name door ondersteuning. Ik denk dat het voornamelijk ondersteuning is. Want je kunt met goed fatsoen eigenlijk niet, zeker als je een kleine fractie bent, maar ook grote fracties, denk ik. Ik bedoel, er zijn zoveel grote thema's waar Europese raakvlakken aan zitten, waar je gewoon echt iets meer de diepte in moet kunnen gaan. Hè? Je moet mensen hebben die rapporten schrijven, die analyses maken, die vragen bedenken. Dat heb je allemaal nodig. En dat is er gewoon niet in Den Haag. Nee. We gaan ons oor te luisteren leggen bij mensen die gebeld hebben. Tineke Bulder, om te beginnen, is oud-statenlid voor de PVV. Mevrouw Bulder, goedemorgen. Ja, ik heb even meegeluisterd en ik hoor de discussie en dan denk ik... ik weet niet wie je aan de telefoon had, maar het ging over de oppositie vooral. En toen dacht ik, kijk, dat is nu precies het probleem waar het hier in Nederland om gaat. Want hij gaf aan van, ja, de oppositie moet wel, of de coalitie moet wel komen, anders laat je de bewindsman in de steek of bewindsvrouw. Dan denk ik van, ja en? We zitten toch in het dualistisch bestel. Ja. Nee, maar die discussie, mevrouw Bulder, want dat is, dat vind ik een hele interessant, hoor. Ja, precies. Het gaat nu eventjes inderdaad om bij wie ligt de werkdruk? De werkdruk ligt wel bij de Tweede Kamerleden, maar ze krijgen daar ruim voor betaald. En als je een kleine fractie hebt, ja, dan weet je dat gewoon. En dan moet je keuzes maken. En ik ben zelf uit de PVV in Gelderland gestapt. Mm. En ik kon gebruik maken van het fractiebudget. En ik huurde gewoon iemand in. Die betaalde ik gewoon, omdat ik alleen was. En ik kon ook niet naar al die vergaderingen hoppen. En die luisterde voor mij. Die maakte een verslagje. Dat kostte mij geld. Maar dan kwam ik wel beslagen ten ijs. En ja, je moet keuzes maken. En ja, de werkdruk is hoog. Maar we weten ook wel dat er genoeg... mensen die bij de politiek bezig zijn, nu niet meer. Maar die kwamen met een dichte envelop in een vergadering. En die hadden de stukken nog niet eens gelezen. En ja, voor iedereen is dat verschillend natuurlijk. Net wat je erin wil. Nou ja, maar ik vind, wat we het net over de democratie hadden, dat is natuurlijk wel, dan mag je ook, wij stemmen ook op mensen waarvan we er toch van uitgaan dat die hun best doen en zich inlezen als ze een debat gaan voeren als onze volksvertegenwoordigers. Maar u geeft dus aan, als er te weinig ondersteuning is, dan werd het eigenlijk gewoon uit het fractiebudget gehaald. Dus daar werden gewoon extra mensen aangetrokken. Daar werden mensen ook voor onderzoeken. Weet je, in 2017 heeft de VVD 6,8 miljoen gekregen, zeg maar, om dit VVD-fractie draaiende te houden. Mm. 6,8 miljoen voor 33 Tweede Kamerleden. Nou, dat is nog een flink bedrag. En dan denk ik, je kunt dat in een potje zetten voor verkiezingen, maar je kunt dat ook inzetten om externe onderzoeken te laten uitvoeren of je te laten ondersteunen als jij vindt dat je te weinig... En natuurlijk is dat voor een kleine fractie is dat veel minder. Want ik zie bij wijze van spreken DenkTrek niks. De SGP had 684.000 euro voor 3 mensen. Nou, dat vind ik best wel bedragen. Ja, ja, ik vind, daar kun je toch best wel wat mee doen, hoor. Ja, ja, helder. Het is ook zo keuzes die je als partij maakt, geeft u eigenlijk aan. En dat was, keuzes maken. Precies. En, ja, weet je, wordt gekozen, je hebt een mooi salaris. En ja, je hoeft geen 24/7 aanwezig te zijn. Dat hebben we wel gehoord bij Hilke. Die zei, ja, vrijdag is een vrije dag, dan wil ik liever niet terugkomen. Hm. Ik moet ook wel eens terugkomen op mijn werk. En de werkdruk, net wat er gezegd wordt, overal is de werkdruk hoog. Helder. Het zij zo. Mevrouw Bulder, hartelijk dank. Tineke Bulder, was dat? Dan naar iemand die volgens mij nog aardig in de adrenaline zit sinds de toetreding van de Tweede Kamer. Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt Nederland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dus die werkdruk die is nog niet voelbaar, want die staat nog gewoon nog stijf van de adrenaline, of niet? Nou, het is inderdaad, de campagne is natuurlijk geweest. En als je dacht dat het daarna drukker of rustiger zou worden, dan is het inderdaad bedrogen. Maar het is inderdaad, ja, het enthousiasme wat we daaruit meenemen, dat is nog steeds voelbaar. Ja. Dus daarin ga ik inderdaad af en toe ook nog wel een beetje op die adrenaline. Ja, ja. Maar de zorgen die nu klinken, die al langer klinken, maar nu met het feit dat Bas van het Woud voorlopig ook niet meer inzetbaar is, hè, wordt de discussie weer wat intenser gevoerd. Die roep om meer ondersteuning, is dat iets waarvan u zegt van ja, dat herken ik wel, want ik vind het nu al lastig. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk sowieso een kleine fractie, dus mm-hmm. wij kunnen niet alles doen. Hè. Wij zullen ook hele duidelijke keuzes moeten maken in welke dossiers gaan we wel doen, welke dossiers gaan we juist ook samenwerken met andere partijen. Hè. Want dat is natuurlijk ook een mogelijkheid van als er nou een partij is op een bepaald onderwerp die dicht bij ons staat, en kunnen we daar dan mee samenwerken, kan die ons dan vertegenwoordigen. Maar het is zeker, er komt onwijs veel op je af. En ik denk dat goede ondersteuning daarin ook wel belangrijk is. Uiteindelijk zit je als Kamer tegenover een groot ambtelijk apparaat. Hè, de ambtenaren die de ministers ondersteunen. Er zijn veel documenten, dossiers waar je in vast wil bijten. Daar is goede ondersteuning is daarin natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Ja, maar waar heeft u dan al een keuze in gemaakt? Waarvan u zegt, welke partij ligt dicht bij u? Daar gaan wij mee samenwerken, bepaalde dossiers? Nou, dat zijn we dus nu aan het bekijken van welke dossiers dat zouden kunnen zijn. En dat zou in sommige gevallen zou dat met het CDA zijn, als het wat meer gaat op het gebied van veiligheid. Maar ook, zou ook op het gebied van klimaat meer met GroenLinks. Dus daarin zijn we nu de afweging aan het maken. Die keuzes die hebben we nog niet helemaal definitief gemaakt. Ja. En is het in de debatten, want dat horen we ook, er wordt heel veel en lange debatten, veel moties, de vragen. Is dat iets waarvan u nu al zegt van ja, dat zou ook wel een stapje minder mogen? Of ligt daar niet oorzaak van het probleem? Nou, ik denk dat het zeker meespeelt. Uiteindelijk moet je ook voorkomen dat je als Kamer en als Kamerlid meegaat in de hype van de dag. Dus door heel veel vragen te stellen of heel veel moties in te dienen. En ook af en toe te accepteren van oké, ik zit in een commissiedebat of in een vergadering. En daarin zijn de vragen die ik wilde stellen inmiddels al redelijk gesteld of een deel daarvan. Dus laat ik dan zorgen dat ik niet die vraag nog een keer ga stellen. Ja, en dat en is wat wel vaak gebeurt, hè? Omdat mensen zichzelf dan ook nog moeten profileren. Daar kom je op die druk volgens mij om jezelf in de schijnwerpers te zetten en zichtbaar te zijn. Precies, dat speelt natuurlijk zeker mee. Van, je wilt natuurlijk ook laten zien en ik denk dat dat ook vanuit een bepaald enthousiasme is en een verantwoordelijkheid voor de kiezers die uiteindelijk op je gestemd hebben. Ja. Dat je ook laat zien van, hé, ik ben hiermee bezig en ik zet het op de agenda en ik laat zien dat de punten die ik belangrijk vind en waarvoor ik gekozen ben, dat ik ook daadwerkelijk daarmee aan de slag ben. Mm-hmm. En dat is denk ik ook, ja, ook weer een belangrijk onderdeel van het Kamerlidmaatschap. En ik denk dat daar ook veel collega's zich ook echt hard voor maken. En dat is natuurlijk wel iets heel positiefs. Ja, ja, ik zie dat al voor me, dat bij ieder debat is Laurens Dassen van Volt. Nou ja, eigenlijk alles is al gezegd. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of je daar heel populair mee bent. Dat je wel een lievelingetje van de media. Ja, en Vera Bergkamp vind je ook heel aardig waarschijnlijk. Ja. Nee, gelukkig is dat natuurlijk ook niet het geval. Maar het zijn wel zaken waarin je, denk ik ook. Jullie maken er nu ook een grap over en terecht. Maar dat is natuurlijk wel ook iets waarvan je kunt denken van ja, oké. Zou daar inderdaad niet betere samenwerking met elkaar af en toe kunnen zijn. Ja, helder. Ik ga ook even Uri Rosenthal erbij halen. Oud-minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Rosenthal, goedemorgen ook. Goedemorgen. Want er wordt natuurlijk ook wel gezegd, ja, hard werken hoort bij Politiek Den Haag. Het is ook eervol om je op deze manier in te kunnen zetten voor de democratie. Is dat iets van alle tijden of ziet u wel een verschuiving of verandering? Ik zie een verschuiving, niet alleen waar het betreft de bekende punten van profileringsdrang en de druk van de media en de complexiteit van de vraagstukken, allemaal goed gewisseld inmiddels bij u. Maar ik merk ook iets anders en dat is dat 30, 40 jaar geleden zat de samenleving anders in elkaar. En waren er toch vaak zeg maar politici die dan echt de 7 dagen in de week, 24 uur, alleen met die politiek konden bezig zijn. En voor veel Kamerleden bijvoorbeeld is de tijd nu anders. Want ze hebben ook hun bekende zorgtaken in huis. En weliswaar is er dus een crash in de Kamer, maar dat vangt dat toch niet helemaal op. Kortom, ze kunnen hun tijd niet continu besteden aan die politiek. Is altijd maar die druk om dat dan toch te doen. Mm-hmm. En tegelijkertijd hebben ze bijvoorbeeld Kamerleden met kleine kinderen. Nou, ik merk het wanneer ik contact met Kamerleden heb, dat ze vaak ook met hun hoofd bij dat soort zaken zijn. Ja, Maar is dat uit uw intonatie kom ik er niet helemaal achter of u dat nou eigenlijk storend vindt dat dat die ontwikkeling is geweest of dat hij juist zegt dat, van, ja, dat is heel goed. Hoor. Alleen het geeft extra problemen bij het Kamerlidmaatschap. Oh, wis en waarachtig. Prima dat dat zo gaat vandaag de dag. Tuurlijk, veranderende maatschappelijke context is prima. Maar het betekent dus wel dat Kamerleden op wie dan een enorm beroep wordt gedaan om continu bezig te zijn, continu de telefoon aan te hebben staan. Ja. 7 dagen in de week. Dat gaat natuurlijk een enorme druk opleveren. Dus ik denk ook dat zeker de werkdruk en de mentale druk op Kamerleden in de leeftijd, zeg maar 30, 40 jaar, die nog die carrière moeten maken enzovoort, en vaak ook een partner hebben met een volle baan, kleine kinderen, dat is een hele zware belasting. Ja. En dat maar zegt u dan dus dat zou tot meer ondersteuning in Den Haag of meer ondersteuning thuis moeten leiden? Nee, dat. Nou kijk, in sommige landen is het zo dat zelfs Kamerleden nogal in de slappe was zitten en dan die zaken opvangen door inderdaad dan bijvoorbeeld in Engeland bij de Conservatives zie je schering en inslag dat members of parliament die hebben dan een mevrouw meestal die de godganse dag bezig is om die zorgtaken van de beide ouders te verlichten. Ja. Dat soort zaken hebben wij natuurlijk minder. Nee. Dan kom je dus bij wat kun je doen om de werkdruk in de politieke kant te verminderen. En dan zit je zonder twijfel bij het verhogen van de capaciteit van de staf in de Kamer als geheel. Mm-hmm. En voor de fracties afzonderlijk. Helder. Dank u wel, meneer Rosenthal. Uri Rosenthal was dat. Ik weet niet of Laurens Dassen heeft meegeluisterd, maar als we het hebben, die dertigers, veertigers, wat volgens mij in de eerste categorie, meneer Dassen. Ben inderdaad de categorie 30. Dus. Is dat wel herkenbaar qua combineren zeg maar van ook nog het leven buiten de politiek? Kijk, op dit moment is het voor mij zo dat de focus volledig op de politiek ligt. Ja. Maar een van de tips die ik ook gekregen heb is juist ook om te zorgen dat je het leven naast de politiek blijft behouden. Juist ook om af en toe even de afstand te kunnen nemen en juist die reflectiemomenten. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, zeker als je het hebt over burn-out klachten, dat je af en toe ook gewoon nog met vrienden bent, met familie. Om te zorgen dus dat je ook die energie blijft houden om in Den Haag het juiste werk te kunnen blijven doen. Ja, dus die tip moet u vooral ter harte nemen. Hij wordt nu dus nog een keer gegeven. Hartelijk dank, Laurens Dassen van Volt Nederland. Dan naar Bert van den Braak, is parlementair historicus. Meneer van den Braak, goedemorgen. Goedemorgen. Is het Nederlandse systeem volgens u een voedingsbodem voor burn-out? Want dat is wat we eigenlijk de afgelopen 24 uur vaak als stelling horen. Nou, er zitten wel elementen in die daar aan bijdragen. En een van de dingen is natuurlijk toch wel het geringe aantal Tweede Kamerleden wat we hebben. En zegt, er zouden meer Kamerleden moeten komen? Nou ja, als je bedenkt dat in 1956 was de uitbreiding van 100 naar 150. En toen hadden we 11 miljoen inwoners in Nederland. En nou, nu zijn het er 17 miljoen. Mm-hmm. En ik zou ook denken dat de maatschappij toch veel complexer is geworden. En jongeren zijn, die hadden toen, toen had je pas op met 25 stemrecht en nu is dat 18. En dus het is veel complexer en we hebben nog steeds 150 Kamerleden. Dat is toch eigenlijk wel vreemd. Zou je het ook kunnen zeggen als we wat minder partijen zouden hebben? Want we hebben nu natuurlijk heel veel kleine partijen die zich allemaal individueel zouden moeten kunnen inlezen. Als je wat meer grote partijen zou hebben, dan kan je de taken ook wat beter verdelen. Ja, nee, zeker. Nee, versplintering is zeker een probleem. En er moet misschien toch wel. Ik was daar zelf altijd wat terughoudend over een kiesdrempel. Maar daar zou, ik denk dat er toch echt serieus over moet worden nagedacht om dat wel te gaan doen. Om bijvoorbeeld te zeggen, dat hoeft niet zo heel hoog te zijn zoals in Duitsland. Maar ja, dat je, laten we zeggen, bij 3, dan win je al wat. Ja. Maar goed, ik denk dat de vertegenwoordiger van BBB en van andere partijen, die zullen daar toch anders over denken. En je verliest natuurlijk ook, kijk, nu is het mooi dat allerlei geluiden in de Kamer terechtkomen. Ja. En dat is ook het mooie van ons systeem. Dus dat is wel de afweging die je dan moet maken. Ja, ik wou net zeggen, hoe dan ook. Het is nooit die ideale oplossing volgens mij. Als je kijkt naar Martijn van Helvert, belde vanochtend. We krijgen hem nu even niet te pakken, maar misschien lukt het nog voor 10 uur. Het wordt krap, maar laten we hopen dat we hem nog even te pakken krijgen. Maar die gaf ook aan, van, ja, hij had 1 inhoudelijk medewerker, was woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie. En zag ook wel in het buitenland. Nou ja, we hoorden net ook het voorbeeld al van Stefan Alonso, die bij het Europarlement ook als correspondent heeft rondgelopen, dat die ondersteuning er veel groter groter en veel meer is. Krijg je wat is het gevaar als je niet goed kunt inlezen? Want de afgelopen maanden hebben wij rondom de coronacrisis, maar ook met de formatie hoor je het. Van ja, als je een beetje goed beslagen ten ijs komt en je weet de goede ingangen te vinden als lobbyist. Ligt dat op de loer? Als je niet goed kunt inlezen, dat je je makkelijker laat leiden door lobbyisten? Ja, dat gevaar is denk ik wel aanwezig. Ja, er zijn natuurlijk heel veel dossiers waar je moet inlezen. Dat zal niet bij elk dossier even gevoelig zijn of even gevaarlijk zijn. Maar, maar dat is wel een reëel probleem. Dat als je onvoldoende dat je makkelijk beïnvloed wordt door iemand die dan van buiten komt en die zegt van nou je moet vooral daar en daar naar kijken. Ja. Dus ook om die reden zou die ondersteuning uitgebreid moeten worden. Ja, en door, dat is zeker, en door de media ook. Stefan? En door de media ook beïnvloed wordt. Hè? Want ik bedoel, als je gewoon weinig ondersteuning hebt zelf, dan ga je eerder zeg maar dingen oplepelen die in de krant hebben gestaan als Kamerlid. En dat is ook niet goed, denk ik. Hè? Je moet toch eigenstandig je standpunt proberen te bepalen. Ook omdat je weet dat is wat nu speelt. Dus daarmee kan ik me ook profileren en zichtbaar zijn. Wat ook weer van je fractie wordt verwacht. Ja. Over het algemeen dan. Hè? Dat, Maar voor objectieve toetsing van informatie zou het ook goed zijn als de stafdienst van de Tweede Kamer als geheel wordt versterkt. Want kijk, elk Kamerlid zijn medewerker. Ik bedoel, er zijn zelfs Kamerleden die geloof ik vriendjes of familie daarvoor inhuren. Dat is nog niet per se een kwaliteitsverbetering. Maar juist als het gaat om het toetsen van informatie die vaak inderdaad van belanghebbende partijen, dus van lobbyorganisaties komt, heb je een dienst informatie en onderzoek van de Tweede Kamer. Die versterkt, die werkt voor alle Kamerleden. Die zorgt dat alle Kamerleden dezelfde uitgangspositie en dezelfde informatie nemen, waardoor je ook minder discussie krijgt over getalletjes van ja, maar u zegt dit, ja, nee, maar het is zo. En dan kun je meer op de politiek concentreren. Dan heb je zelf de informatieve basis. Dus dan versterk je de kracht van het parlement als geheel, waardoor de Kamerleden zich juist meer op de politieke kwesties kunnen concentreren. Een oordeel er eigenlijk kunnen geven vanuit jouw politieke kleur. Alleen, en dat is dan nog één punt. Er is natuurlijk, de Tweede Kamer doet zichzelf van ouds tekort, omdat er heel snel populistisch wordt geroepen van zakkenvullers en ze hebben het al zo goed en ze verdienen hartstikke veel, ze verdienen al meer dan een ton. En daar help je inderdaad niet door het salaris van een Tweede Kamerlid te verhogen, maar door hem de goede ondersteuning te geven. Ja, meneer Van der Braak, is dat nog een goede? Nou ja, kijk, dit is gewoon het grote probleem van iedereen, denk ik, is toch informatie. Hè? Ja. Er is heel veel informatie. Ja, hoe filter je dat? Hoe weet je nou wat het goede is? En ik vind het een heel goed pleidooi om juist ook vanuit de eigen organisatie te zorgen dat die informatievoorziening voor alle Kamerleden beter wordt. Ja. Er is ook het initiatief Parlement en Wetenschap. Dus dat doet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij net beschrijft. Dat levert kwalitatief hoogwaardige informatie aan en stelt het ter beschikking van onze volksvertegenwoordiger. Dus zo'n dienst kun je ook versterken. Ja, ja. Dus dan zit je echt in die basis. Ja. Ja, overigens, een van de problemen die er eigenlijk altijd was dat de informatievoorziening, dat was vooral, laten we Kamerleden vooral alles geven wat ze willen. Hè? Dus alle informatie. Maar je moet toch, dat is ondoenlijk voor Kamerleden. Ja. Je moet een selectie, maar je moet gewoon zeggen, want dit moet je echt lezen. Of dit is belangrijk, of dit is een wetenschapper die er iets van weet. Ja. En niet denken van, geef maar alles. Meneer Van der Braak, punt is helder. Hartelijk dank nog. En overigens, Sjerik, die reacties komen ook wel hoor. Van niet liggen miepen. Het is goed betaald, dik betaalde functie. Een paar uurtjes 's avonds doorwerken. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Vanavond in Molukkers in Nederland. We zijn hier eigenlijk gekomen alleen maar wachtende op het moment dat wij weer naar ons land terug kunnen keren. Wij blijven hier. Wij zullen vast wel langer moeten blijven. Maar hoe lang nog? Het verhaal is nu compleet. Molukkers in Nederland. Vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Stap over naar Promovendum En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Deze week bij Albert Heijn, bij meer dan 1000 producten, de tweede gratis. Zoals AH verse pasta en pasta sauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fusti, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. Dat vieren we met de beste feestdeals. Nu sim-only, 10.000 MB minuten of sms'jes vanaf 10 euro per maand. En tijdelijk geen aansluitkosten op alle abonnementen. De feestdeals vind je op hollandsnieuwe.nl. Laat de Efteling voorpret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Informateur Mariette Hamer ontvangt deze ochtend 7 mogelijke coalitiepartijen. We gaan straks eens in het politieke panel bespreken hoe belangrijk eigenlijk die onderlinge persoonlijke verhoudingen zijn bij fractievoorzitters, lijsttrekkers, diverse karakters, een klik of een clash, wat is van belang? Dat bespreken we met politiek journalist voor NRC Handelsblad Stefan Alonso, de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad Sjeerd Kuiper en natuurlijk onze spraakmaker van dienst, president van de KNAW Ineke Sluiter. Eerst nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Een overleden vrouw die afgelopen weekend in een woning in Scheveningen werd gevonden, was in brand gestoken. Dat meldt Omroep West op basis van bronnen rond het politieonderzoek. De brandweer kwam in de nacht van zaterdag op zondag af op een buitenbrand en vond een vrouw van 23. Of ze toen nog in leven was, is onduidelijk. Maandag is een man van 41 uit Den Haag opgepakt. Over zijn betrokkenheid is nog niets bekend. In Italië zijn 3 verdachten opgepakt voor het ongeluk met de kabelbaan bij het Lago Maggiore, waarbij zondag 14 mensen omkwamen. Mogelijk is een noodrem van de kabelbaan bewust uitgezet om vertragingen te voorkomen, zegt correspondent Mustafa Margadi. Je moet je voorstellen dat die kabelbanen een half jaar dicht zijn gebleven vanwege de coronacrisis. Dus de eigenaren die hebben al die tijd geen geld verdiend. En ik kan me voorstellen dat deze man dacht, we moeten zoveel mogelijk door blijven draaien om meer kaartjes te verkopen. 3 leidinggevenden van het bedrijf dat de kabelbaan exploiteert zouden daarvan hebben geweten en worden onder meer verdacht van doodslag. Informateur Hamer praat vanochtend voor het eerst met 7 politieke partijen tegelijk. Naast de 4 huidige coalitiepartijen schuiven ook SP, PvdA en GroenLinks aan. In deze groep zitten de partijen die de meeste kans maken om in een nieuwe regering terecht te komen. In India zijn ruim 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege een orkaan die in het oosten aan land is gekomen. De orkaan heeft tot dusver aan 2 mensen het leven gekost en meerdere huizen verwoest. Het is de 2e orkaan in India in korte tijd. PSV heeft zich versterkt met een Braziliaanse verdediger. De 29-jarige André Ramalho komt over van RB Salzburg, de landskampioen van Oostenrijk. PSV-trainer Schmid kent Ramalho nog uit de tijd dat hij bij Salzburg werkte. Een van de Japanse sponsors van de Olympische Spelen in Tokio roept op om het evenement deze zomer te annuleren. De Japanse krant Asahi Shimbun, een officiële partner van de Spelen, schrijft dat de risico's door de coronacrisis te groot zijn. De Japanse regering zit met een groot dilemma, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Door laten gaan gaat in tegen alles en iedereen in Japan die wil dat dit wordt afgeblazen. Het afblazen ervan heeft natuurlijk ook enorme consequenties. Of het gaat gebeuren is nog onduidelijk. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Japanners de Spelen wil afblazen. De Vuelta begint volgend jaar alsnog in Nederland, heeft de organisatie van de Spaanse wielerronde laten weten. De route zou eigenlijk in 2020 beginnen in Utrecht, maar dat ging door de coronacrisis niet door, zegt wielerverslaggever Gio Liepens. Toen is er al gesproken over, wacht even, komend jaar, dus dit jaar, 2021... dan is de start al toegezegd aan Burgos in Spanje. Maar dan kunnen we het jaar daarna kunnen we zeker meedoen. En eigenlijk rekent alles en iedereen er nu in Utrecht op dat er 3 etappes in Nederland gereden zouden gaan worden. Een ploegentijdrit in Utrecht, een etappe van Den Bosch naar Utrecht en dan de 3e etappe in Nederland van Breda naar Breda. Al dus Gio Lippens. De exacte data voor de Vuelta 2022 zijn nog niet bekend. Het weer af en toe zon, maar vooral aan het inwaarts ook buien. Het wordt een graad of 13 en het waait stevig. In de loop van de middag trekt een regengebied van noord naar zuid over het land. Morgen valt ook nog een enkele bui. De dagen daarna is het droog met meer zon en hogere temperaturen. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Antje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, greets. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Programmamaker Sinan Jaan steunt Giro 555. Ik kom net terug uit Afghanistan en heb met eigen ogen de heftige gevolgen van corona gezien. Deze vaccinatie beschermt me daar straks tegen. En dat gun ik mensen overal ter wereld. Geef nu aan Giro 555. Dank u wel. Geef ook op giro555.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Politiek. Kaag en Rutte clashen met elkaar, meldt de Telegraaf in grote letters. Hoe belangrijk is het dat er een persoonlijke klik is om te komen tot een succesvolle formatie? En de politieke reactie op de gedwongen landing van het Ryanair-toestel op Wit-Russische bodem is inmiddels een stuk steviger van toon dan die aanvankelijk was vanuit de politiek. Dit zijn zowel onderwerpen die we gaan voorleggen aan ons politieke panel, waarin vandaag dus zitten Sjeerd Kuiper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, en heeft als verslaggever, maar ook als voorlichter bij de ChristenUnie gewerkt, politiek journalist Stefan Alonso voor NRC en Ineke Sluiter, onze spraakmaker, is president van de KNAW. We beginnen eerst met wat jullie zelf is opgevallen op en rond het Binnenhof. Sjeerd Kuiper, we weten nu hoeveel jij aan Gert-Jan Segers betaalt van de ChristenUnie. Ja. Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Ja, en hij krijgt meer van zijn columnpjes dan dat Christoffer voor zijn columns krijgt bij een ander blad. Dus ze moeten toch nog zelf een tarief hebben, geloof ik. Hij krijgt te veel betaald, zeg je eigenlijk. Nou, ik vind €90 voor een column niet veel. Maar, nee. Maar goed, het is ook weer een principezaak om het niet gratis te laten doen. Want dan zou het helemaal een PR-praatje worden. Nee, maar inderdaad, er is weer een register vrijgegeven van cadeaus en bijbanen van Tweede Kamerleden. En dat is voor mij altijd enerzijds een soort bewijs van... Als alles op straat ligt, is het niet spannend meer. Dingen zijn pas spannend als je ernaar moet vissen en het boven water tilt. En hier kun je hooguit wat sappige dingetjes uithalen. En anderzijds, het wordt pas spannend als iets er niet in heeft gestaan en over een half jaar blijkt dat het wel betaald is. Mm-hmm. Dus in die zin heeft het ook wel weer heel erg zin dat Kamerleden zo'n register invullen. Maar het is niet verplicht. Ze gaan zelf over hoeveel ze opgeven. Ja, precies. Ja. En pas als ze iets niet hebben opgegeven en het blijkt reden van belangenverstrelling kunnen zijn, dan kan er een integriteitsonderzoek komen van, hey, waarom had je deze functie? Kreeg jij dit geschenk? Heb je dat niet gemeld? En blijkt het wel degelijk invloed te hebben of verband te houden met je portefeuille. Maar goed, als zodanig is het dus gewoon een leuk register om doorheen te bladeren, om te zien dat sommige Kamerleden uitermate actief zijn. Het viel mij op dat Kees van der Staaij echt in een hele rij van raden van advies en aanbeveling zit. Dat komt omdat binnen zijn achterban zijn naam alleen al een soort gezag heeft, waardoor dat als bij een of ander verzorgingstehuis van de gereformeerde gezinten van der Staaij in de Raad van de Aanbeveling zit, nou, dan deugt het hoor. Dat is eigenlijk alleen maar je naam prijsgeven voor een goed doel. Ook leuk om te zien dat hij voor zijn boek meer vangt dan Jesse Klaver voor zijn boekje. Dan denk ik, dan heb je niet goed onderhandeld met je uitgever, of je hebt een vaste prijs vastgesteld in plaats van royalties afgesproken. Maar Sjerk, dan is het bij wijze van spreken, nu klinkt het bijna als smullen om te horen wat, maar het gaat natuurlijk, Stefan, kijk ook even naar jou, voor de transparantie. En dat hier nu misschien politieke redacties gaan grasduinen van, hé, wat weten we nog niet? Of wat zien wij niet, wat wij wel vermoeden? Ja, nou ja, die transparantie is heel erg belangrijk. En ik wat mij betreft wordt die nog veel groter. Alleen die vrijwilligheid, die is lastig. Hè? Want ik bedoel, je weet gewoon eigenlijk niet wat de status is van zo'n lijst en hoe realistisch die is. Maar ik bedoel, weet je, toen ik in Brussel zat bijvoorbeeld, had je ook allerlei lijsten met donaties en zo. En daar zat wel hele nuttige informatie in. Dan kon je echt zien hoe partijen, hoe fracties betaald werden vanuit het buitenland ook en zo. Mm. Of vanuit hun moederpartijen. En dat leverde wel een interessant beeld op. Alleen toen we daar vragen over begonnen te stellen als journalisten, is er uiteindelijk een hervorming geweest. Toen hebben ze dat teruggedraaid. Hè? Ja, dus je ziet gewoon vaak toch dat de neiging is om minder vrij te geven. Terwijl, nou ja, ik zou er heel erg voor pleiten om meer van dat soort dingen vrij te geven. Als je zegt het moet nog transparanter. Farid Azarkan van Denk, die heeft zelfs gemeld dat iemand een patatje voor hem heeft gekocht. Dit is heel mooi, want kijk, het betere vetteren gebeurt op zijn subtielst. Dat gebeurt niet met geschenken, maar dat gebeurt inderdaad met prettige maaltijden. Waarom gaan alle Kamerfracties ongeveer elk jaar een keer naar Urk? Omdat je daar helemaal volgestouwd wordt met vis. Je krijgt een geweldige visbuffetten. Ik krijg ook nog een maaltje paling mee als je niet oppast. Dus dat is een manier van, het is een relatief heel kleine gemeente. Je moet eens nagaan hoe vaak Kamerleden van allerlei fracties, van PVV, SGP tot CDA, op Urk zijn geweest. Want dan krijgen ze lekkere vis. Ja, ik dacht, hoe nuttig is het om te weten dat iemand een patatje heeft gekocht? Nu weet je het. Dat gaat misschien ver. Want al die vismaaltijden die zijn dus niet opgegeven. Okay. Want goed, je krijgt gewoon een toch nog werk aan de winkel, ook voor jullie, voor het NRC. Stefan, jij wilt een opvallend moment graag laten horen. Laten we maar even luisteren. Heeft te maken met Wit-Rusland. Hoewel wij onze luchtvaartmaatschappijen wettelijk niet kunnen verbieden naar en over Wit-Rusland te vliegen, moeten wij er bij hen op aandringen, en dat zullen we vanavond bespreken, om vooralsnog het Wit-Russische luchtruim te vermijden. Vanavond besloot KLM om niet meer boven het land te vliegen, na een oproep daartoe van demissionair premier Rutte. Ja, Mark Rutte met zijn verzoek aan de KLM naar aanleiding van de Wit-Russische vliegtuig. Omleiding, kaping, alle kwalificaties zijn natuurlijk gegeven. Wat vind je er bijzonder aan? Nou ja, ten eerste dat Mark Rutte zich bemoeit met een bedrijf. Want als liberaal doet hij dat eigenlijk bijna nooit. Mm-hmm. Hè? Mark Rutte is iemand die heel erg gelooft in eigen verantwoordelijkheid. En hij zegt eigenlijk nooit tegen bedrijven van jullie moeten dit of jullie moeten dat. En nu zegt hij dat in feite wel. Hè? Hij noemt KLM niet, maar nou ja, voor de goede verstaande was het duidelijk dat hij het over KLM had. Omdat KLM eerder die dag had aangegeven van wat ons betreft is er niks aan de hand. Precies. En we kunnen boven Wit-Rusland blijven. Vliegen. En het was een spannend moment, omdat toen je dat nieuws hoorde over KLM 's ochtends, dat ze door gingen vliegen, voelde je gewoon al aan je water van dit is een diplomatieke ramp in de maak. Hè? Want Rutte zou later die dag naar de top gaan. En wat moet hij dan gaan uitleggen? Dat zeg maar de eendracht die de EU probeert uit te stralen richting Wit-Rusland wordt doorbroken door onze eigen nationale vliegmaatschappij. Dat is een heel lastig verhaal. Hè? Dus je voelde al van hier gaan telefoontjes worden gepleegd. Ik vond het dus een heel interessant moment dat hij dus KLM tot de orde riep op dat moment. Want had hij eerder al een reactie gegeven op Wit-Rusland of niet? Nou, zijn toon veranderd? Dat was het andere aspect, dat hij maandag opeens heel fel klonk. Hè? Hij klonk bijna als een Oost-Europese regeringsleider, zou ik bijna willen zeggen. De dag daarvoor was hij vrij stil eigenlijk. Terwijl zeg maar in Oost-Europa waren alle alarmbellen stonden op rood en iedereen was over de rooi over wat er gebeurd was. En Rutte kwam vrij laat met een verklaring waarin hij vroeg om een onderzoek. Het was allemaal een beetje tam, zeg maar. Dat straalde niet zeg maar de urgentie uit die je verwacht bij zo'n kwestie. En ik vond dat wel weer heel typisch. Want we zijn, als het gaat om geopolitiek, zijn we in Nederland altijd gewoon nogal voorzichtig. We houden daar niet zo van. Hè. Wij zijn een handelsnatie. Wij willen dat het leuk blijft in de wereld, zodat we gewoon kunnen blijven doen wat we doen. De uitzondering daarop, hè, op die regel, is eigenlijk MH17 geweest. Hè, toen we gewoon er niet meer onderuit kwamen, dat er iets aan de hand was in de wereld. En dit is daar eigenlijk weer een voorbeeld van. Hè? En dit is ook je zag dat Rutte in de loop van maandag werd hij eigenlijk steeds feller. En 's avonds was hij gewoon echt, ja, was hij gewoon degene die gewoon het geopolitieke verhaal als geen ander wist te vertellen. Want hij legde echt uit van ja, het gaat om die dissident natuurlijk, dat is schandalig. Maar het gaat ook om het feit dat er een vliegtuig met 100 mensen is gekaapt. En daar hadden bij wijze van spreken ook Nederlanders tussen kunnen zitten. Mm. Hè? Ik bedoel, het gaat ons uiteindelijk allemaal aan. En dat is natuurlijk de connectie die je moet maken op zo'n moment als leider. Wat speelt dan allemaal, Sjerk? Is het dan de informatie die completer wordt? Of is het ook van je hebt met buitenlandse collega's contact gehad en je weet dat je meer ruggensteun krijgt? Ja, dus ik durf het, je verder uit te spreken? Ik vind het, ik zou haast zeggen, geruststellend dat een regeringsleider niet spontaan van de leven wat roept zonder dat hij van tevoren heeft nagegaan of hij daar dekking van heeft. Zowel in het binnenland, bij de ministers die erover gaan, bij de partijen die samen met hem een regering vormen, als ook in Europa. Ik bedoel, hij is een van de langzittende regeringsleiders in Europa. Dus Nederland kan niet zomaar wat roepen. Want als Rutte wat zegt, dan doet het ertoe. En kijk, er zijn mensen die stellen zich bij leiderschap voor dat iemand spontaan iets roept en een krachtig gebaar maakt. Maar volgens mij bestaat echt leiderschap er ook uit. Dat je inderdaad je informatievoorziening eerst op orde krijgt. Die draagvlak aftast. De mogelijkheden onderzoekt. Nagaat wat je kunt zeggen zonder dat het schade aanricht en dergelijke. En je zei net, Stefan, van ja, het is een bedrijf. Wat kun je daar nou over zeggen? Het is wel ons bedrijf. Hè? Ik bedoel, ja, wij hebben vorig jaar wel eventjes zonder de Kamer te raadplegen. Zeker. Dat was een van die misses van minister van Financiën. Dat hij zomaar eventjes voor een paar honderd miljoen aandeeltjes in de KLM kocht. Dus ja, daar mag je er wel wat van over zeggen ook. Dus ik ben het ook wel met je eens. En kijk, ik heb ook liever regeringsleiders die gewoon even nadenken voordat ze iets zeggen. Ja. Dus dat is niet het punt. Maar ik denk dat als het gaat om, je ziet bijvoorbeeld, we hebben ook de kwestie over Nord Stream gehad. Belangrijke gas-energiepijp die Russisch gas gaat leveren aan Europa. En Europa ook veel afhankelijker gaat maken van Russisch gas, zeggen de experts. En daarvan zegt deze regering al 10 jaar, terwijl alle seinen op rood staan, dat het een commercieel project is. Dus je voelt gewoon vaak. Er zijn andere landen die daar veel fermer over zijn. En je voelt dan dat Nederland vindt dit spel lastig te spelen. Alleen ik heb het gevoel nu met Wit-Rusland en eerder met de MH17, dit is wel een spel wat we steeds vaker moeten zullen gaan. We zullen vaker stelling moeten nemen in dit soort kwesties. Ook al vinden we dat niet leuk. Is dat in dat licht, als het ook gaat om Rusland? Gisteren werd erover gedebatteerd in de Tweede Kamer. En Sigrid Kaag, demissionair dus als minister in deze zaak ook, die zei dat ze ervan uitging dat er Russische betrokkenheid is bij het hele gebeuren in Wit-Rusland. Wat ik best opvallend vond, om dat zo te zeggen. Ze sprak een vermoeden uit. Hè. Ja. Ze zei er ook meteen bij dat ze er geen enkel hard bewijs voor heeft. Want, maar dan is het toch best opvallend dat je het zo poneert, maar of niet? Het is iets wat je zelf ook kunt beredeneren. Hè. Als je gewoon even nadenkt en je weet gewoon dat Wit-Rusland en Rusland gewoon heel erg met elkaar verweven zijn, ook militair en zo. Dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat Wit-Rusland zo'n actie doet en dat de Russen er niet van af weten. Dus zoals je het samenvat, Guilaine, is inderdaad, daar zit precies de voorzichtigheid in van er is voldoende informatie voor vermoeden. En een minister roept zoiets niet zomaar, daar heeft ze de inlichtingendienst over geraadpleegd. Buitenlandse zaken weet precies wat ze aan harde en informatie, maar vooral ook aan zachte vermoedens hebben. En dus formuleert ze het zoals het zegt, namelijk er is een vermoeden, maar ik heb geen bewijzen, waarmee ze meteen de vraag ondervangt van oké, kom dan eens met bewijzen. Maar tegelijkertijd, je krijgt wel iets meer de powerplay dus ook. Nou ja, tegelijkertijd, het is wel belangrijk om het te benoemen, want Poetin kan mogelijk een rol spelen in het oplossen van deze crisis. En dus je moet wel ook als Europa aan hem laten weten van joh, weet je wel, we weten dat je er formeel niks mee te maken hebt, maar we hebben het even beredeneerd en kom maar op, weet je wel, laat maar zien dat je inderdaad iets te zeggen hebt over Wit-Rusland ook. Overigens, de Wit-Russische president Lukashenko heeft voor het eerst gereageerd op de situatie van nu. Hij zegt dat hij staatsrechtelijk heeft gehandeld. We gaan daar straks, ik neem aan dat dat na 9:30 zal zijn, over praten met de correspondent Geert Groot-Koerkamp. Om nog even bij Sigrid Kaag te blijven, in combinatie met Mark Rutte. De Telegraaf meldt op basis van ooggetuigen dat Kaag en Rutte in die ministerraad een conflict hebben gehad over Israël en Palestina. Kaag zou de mening van Blok onvoldoende genuanceerd hebben gevonden. Uiteindelijk liep het met een sisser af. Het verhaal is, Kaag is boos naar buiten gegaan, weer teruggekomen. En Rutte zei dat Kaag ook eigenlijk wel gelijk had. Sjerk, jouw eerste gedachte had, wie heeft dit naar buiten gebracht? Wie heeft er belang bij om zo'n verhaal te vertellen? Want laat ik vooropstellen, als de Telegraaf zoiets schrijft, dan klopt het. En dat is misschien een heel raar compliment aan een collega-krant waar ik het inhoudelijk vaak helemaal niet mee eens ben. Maar ik weet hoe zij te werk gaan. En dat is op een manier van raadplegen van diverse bronnen. Van ik heb gehoord dit, klopt dat, et cetera. Mm-hmm. Ik vraag me af of dan hebben ze spontaan zo'n vraag is opgeworpen bij deze of geen, omdat ze dachten van, hey, Kaag's positie is toch heel apart gezien haar verhouding tot Palestina tot de Palestijnen in Israël. Of is er iemand die spontaan tegen een CDA-verslaggever of tegen een CDA-verslag, tegen een Telegraaf-verslaggever jij hebt een idee waar het vandaan komt, voor die laatste verspreking. Kortom, jij denkt dat het uit CDA komt. Kan ik dat concluderen? Nou ja, kijk, materieel blijkt het dus heel weinig voor te stellen. Want de emoties zijn hoog opgelopen. Dat gebeurt overal waarover Israël wordt gesproken door meer dan twee personen. Dat gebeurt ook bij ons op de redactie over de Israël over wordt gesproken. Dat gebeurt, want er is altijd wel iemand die in het betoog van de ander te weinig liefde voor de ene partij dan wel te veel sympathie voor de andere partij hoort. Dus daar lopen de emoties hoog over op. Daar lopen lezers over weg. Maar wat zou het belang van het CDA dan zijn? Nou, kijk, we beginnen nu aan een formatiespel waarin de primaire vraag eigenlijk is van wie heeft de meest dominante positie? Wie deelt de lakens uit? We hebben wekenlang zijn we bezig geweest om de positie van de heersend premier een beetje te verzwakken. Wat eigenlijk ook weer helemaal niet gelukt is, want uiteindelijk kunnen we niet om hem heen. Nou, alles wat er over hem gezegd is. En nou is de vraag van, is de grootste partij de baas of is de grootste winnaar de baas? Wie trekt de grootste broek aan en gunnen we die elkaar? En de partijen die er juist net één laagje onder zitten, die hebben er baat bij om dit vuurtje een beetje op te stoken. En ja, sowieso is het CDA altijd de partij die het meest professioneel spint. Hoe groot of hoe klein ze zijn, maar die kunst beheersen ze als geen ander. En zij schurken toch wat meer tegen de VVD-positie aan dan tegen D66. Want D66 wil het hele linkse kamp het kabinet binnenhalen. Maar daar gaat het erom, Rutte heeft Kaag uiteindelijk gelijk gegeven, meldt de Telegraaf. Ja, mooi, maar daar gaat het er meer om dat hoek Kaag en de Palestijnen, zeg maar. Dat wordt altijd voor de hand om. En dat is heel flauw om Kaag een beetje verdacht te maken, want Palestijnse man. Maar anderzijds, als je naar de feiten kijkt, is er geen enkele reden om haar als een Palestijnse bruid voor te stellen die maar aan één kant van de zaak staat. Ze is een topdiplomaat die heel goed weet wat er speelt. Dus dat is een beetje lelijk spelen met haar reputatie zonder feiten eronder. En wat er uiteindelijk overblijft is dus inderdaad een botsing van karakters waar het karakter van Rutte uiteindelijk toch weer boven komt drijven als de man die altijd bereid is om over zijn schaduw heen te stappen en zelfs te zeggen van zat gelijk, et cetera. Dat bewonder ik in Rutte. Dus jij zegt de Telegraaf heeft vaak gelijk, maar je zegt ook het CDA is handig in het spinnen. Ja. Hoe het hier gespind is, moet ik dan denk ik zeggen, is zoals jij het ook insteekt, Guylaine, hoe belangrijk is het dat er een klik is? Je kan het ook omdraaien en je kan zeggen, hoe belangrijk is het dat er op het scherp van de snede gediscussieerd kan worden in onze ministerraad? Ja. Ik vind dit dus positief. Maar dit dat is een positief verhaal. Dat is leuk dat je het zegt, want dat zou, als je hem andere kant op redeneert. Rutte heeft natuurlijk gezegd, we gaan in de ministerraad, daar gaan enorme robbertjes gevochten worden. We krijgen wel een vechtkabinet, dus dit kan ook weer een belang zijn van de VVD om aan te geven, kijk, we doen het al. Dualisme, dat zie je dan weer niet zo binnen de ministerraad natuurlijk. Maar het feit dat daar gewoon een goed debat gevoerd wordt en dat mensen uiteindelijk daar samen uitkomen, zo hoort het te gaan. Ja. Dus de feiten mogen wel waar zijn, maar dat wil niet zeggen dat de spin ook waar is. En ik vind dat wel belangrijk om dat te onderscheiden. Mm-hmm. Ja, ik zie in deze kwestie wel. Er is wel een belangrijk stijlverschil in hoe Rutte, zeg maar, en de VVD over dingen praat en hoe Kaag dat bijvoorbeeld doet. Want je zag ook dat Stef Blok als minister van Buitenlandse Zaken, als het ging om China, Rusland, hij was altijd heel voorzichtig. Dat is gewoon heel erg des VVD's. Weet je wel, ze gaan niet van de daken schreeuwen dat het een schande is. Of dat soort morele helderheid willen zij eigenlijk nooit echt geven, zeg maar. Ja. Weet je wel? En je ziet bij Kaag, dat zag je gisteren eigenlijk al bij haar eerste optreden, hè, als opvolger van Blok, dat zij op een duidelijkere manier praat over dit soort dingen. Zij zegt gewoon sneller vermoeden Rusland. Zij zegt sneller van, we gaan komende donderdag met andere ministers in Europa gaan we bepaalde dingen aan de kaak stellen. En daar is ze niet bang voor. Zij is niet het bangige type, zeg maar. Bij de VVD zie je toch vaak, zelfs de Oeigoeren vonden ze een ingewikkeld verhaal, om dan zeg maar China daar heel erg hard voor te gaan veroordelen. Maar is dat dan, Stefan, iets wat eigenlijk prachtig heel mooi samen kan gaan, juist doordat men elkaar scherp houdt? Dat denk ik wel, want als ik Ik denk dat Rutte en Kaag wel heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Hè? En misschien dat Rutte een beetje het idealisme van Kaag kan gebruiken. En misschien dat Kaag misschien wat kan leren van zeg maar, het politieke slimme spel... Wat Rutte als geen ander beheerst. Hè? Dus daar is Kaag misschien wat minder goed in. Dus wat dat betreft, ik vind het wel diplomaat, goed bij elkaar. Ja, internationaal gerespecteerd diplomaat. Ja, jawel, dus... maar het is anders dan diplomatie is anders dan het politieke spel in, hè, zeg maar in een parlement. Ik ga formuleren het als Kaag Hotin. Jij zit meer op idealistisch en Rutte opportunistisch. Of dan Telegraaf of pragmatisch. Dat is een beetje waar je dan zit. Ik vind het grappig dat jij heel en passant het woord morele helderheid gebruikt. Dat is natuurlijk iets waar VVD juist... Als je de traditionele scheiding van de dominee en de koopman... dan zit de VVD gewoon heel erg op de koopmanlijn. En er kan zelfs irritatie ontstaan over partijen... die direct de morele kaart trekken en zo. En tegelijk, volgens mij moet in dit soort situaties... niet eens het morele verontwaardiging uitgesproken... maar gewoon de totale woede van dat dit gebeurt aan de grenzen van Europa. Dus daar is wel degelijk behoefte aan dat daar krachtig over gesproken wordt. Met het oog op de formatie, Sjerk. We hadden het over Israël. Nou ga ik nog de stap maken naar de formatie inderdaad. Als je het hebt over waar Rutte en Kaag toch een zeer belangrijke rol in spelen. Een essentiële rol. Is het zo, hebben wij in het verleden voorbeelden gezien, Sjerk, waarvan je zegt, nou als karakters botsen gaat het niet goed. En kunnen we het misschien allemaal politiek gezien heel goed vinden. Dat tot een nieuwe coalitie moet leiden. Maar het klikt gewoon niet. Ja, daar zijn natuurlijk legendarische verhalen over. En in de jaren dat ik voorlichter voor een coalitiefractie was... zat de ChristenUnie dus samen met CDA en PvdA in een coalitie... met premier Balkenende en minister van Financiën Wouter Bos. En het is niet anders dan het cliché luidt. Namelijk dat die gingen al met weerzin een kabinet in... en die kwamen er met nog diepere weerzin uit. Ja. En dat had diepe wortels in een vorige campagne... de PvdA het CDA had aangevallen. En andersom met name, u draait en u liegt en dergelijke. Dus het verleden speelt dan een belangrijke rol. Dat heeft hele diepe sporen getrokken bij Bos. En anderzijds, Balkenende was iemand die een koppigheid had, waardoor die zich heel erg kon verharden. Dat is uiteindelijk het kabinet is geëindigd rond een rapport over de Nederlandse betrokkenheid bij Irak, wat helemaal in zijn bij de Irakoorlog, wat helemaal terugging op het begin van zijn premierschap. En hij was er 8-9 jaar later nog boos en koppig over, want het was oneerlijk hoe er over hem gesproken wordt. Dat speelt dan dus aan zo'n tafel. Ja, en daarom zei ik net van Rutte, je kunt alles van hem zeggen, maar hij is iemand die geen hard feelings heeft, volgens mij. Zelfs tegenover een Gert-Jan Segers... die een paar weken geleden in een interview zei van... nee, Rutte kan toch echt niet meer premier worden. Dat betekent volgens mij niet dat Rutte nooit meer met Segers praat. Die stapt over dat soort dingen heen. Ja. Dus het is afwachten, ja? Nou ja, hard feelings had hij natuurlijk wel heel lang voor Jesse Klaver, denk ik. Omdat, dat was ik vorige week nog. Dat nu ook nog steeds wel speelt. Maar goed, er wordt gezegd dat ze nu weer on speaking terms zijn. En ze worden gespot. Ze zitten aan tafel bij elkaar vandaag in ieder geval. Precies, en ze zitten vandaag in ieder geval aan tafel. Dus ik ben benieuwd. Maar goed, ik bedoel, kijk, Rutte, hij wordt altijd als allemansvriend afgeschilderd. Dat is hij natuurlijk ook, weet je wel. Maar het is natuurlijk wel ook echt een karakter. Hè? Want dit is wel een man die heeft heel duidelijk gezegd van, het is of met mij, of het is niks. Zeg maar. Ja. Dus hij heeft zeg maar, wat dat betreft de formatie wel heel erg duidelijk in een bepaald vaarwater geplaatst. Hè, terwijl de conclusie zou ook kunnen zijn dat we misschien allemaal beter af zijn als Rutte niet meedoet aan een nieuw kabinet. Nee. Maar goed, die conclusie is voor hem onacceptabel. Ja. En dat duidt toch wel op een soort koppigheid en een soort Maar ook dat is geen persoonlijke obsessie, maar is na raadpleging van zijn partij gewoon zegt van, Mark, we gaan niet zonder jou. Hij zal ongetwijfeld eerst een draagvlak binnen de partij hebben afgetast voordat hij zich zo persoonlijk opwierp. Dag mannen, voor jullie mooie analyses. Jan Beuving is binnen voor het taalteam. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Guylaine, goedemorgen ook mevrouw Sluiten, meneer Alonso en meneer Kuiper. Maandagavond maakte de wereld, we hadden het er net over, kennis met de zwarte kanten van Wit-Rusland. Belarus moet je officieel zeggen. De benamingen werden nog veel door elkaar gebruikt. Vaak zag je dat politici nog begonnen met Belarus, maar van lieverlee of van kwaderlee eigenlijk werden ze zo wit-heet dat het toch Wit-Rusland werd. Misschien moeten we dat voortaan Bela heet noemen. Bela is namelijk Russisch voor wit. Lukashenko doet het niet allemaal in zijn eentje natuurlijk. Hij heeft ook politieke vrienden die hem daarbij helpen. En hoe noem je die mensen? Dit zei Mark Rutte toen hij het over de sancties had. Dit is wel een pakket wat ook deze Lukashenko en zijn cronies in hun eigen portemonnee raakt. Ja, ik was blij dat NOS.nl dit filmpje ondertitelde, want ik had nog nooit ervan gehoord. Chronisch. Ja. Rutte spreekt het Nederlands uit en Van Dalen heeft het ook gewoon opgenomen. Chronisch zijn politieke vrienden die een leider door dik en dun steunen. Nou, daar weet Rutte natuurlijk alles van. Het staat alleen als een meervoud in het woordenboek. Dus een zin als de dictator had nog maar één chronie over, die kun je niet maken. Dus als de steun voor je afbrokkelt, dan sneuvelen je laatste twee chronies altijd tegelijk. Komt uit het Engels van crony. Het was in de 17e eeuw studentenslang op de Universiteit van Cambridge. Old familiar friend betekende het toen. Oude vertrouwde vriend. Waarschijnlijk afkomstig van het Griekse chronos, dat alles met tijd te maken heeft. Nou, daar weet mevrouw Sluiter natuurlijk alles van. Een woord dat wij terughoren in ons eigen woord chroniek, bijvoorbeeld. Dus Mark Rutte kan later zijn chronieken uitbrengen. In zo'n samenstelling kan het enkelvoud trouwens wel. Je hoort het ook bij hersenen bijvoorbeeld. Bestaat alleen als meervoud, maar in samenstelling heb je dan hersenspinsel of hersengymnastiek. Rutte had het over chronisch. Dit zei Sigrid Kaag. En het is zeker zo dat in keuze van sancties moet er juist daar gekeken worden of je niet onbedoeld de bevolking raakt in plaats van het regime en kornuiten. Kornuiten, ja, daar wordt het toch weer erg guitig van. Wel een oer-Hollands woord, al sinds de 13e eeuw in onze taal te vinden, betekende aanvankelijk sukkel. En Lukashenko en zijn sukkels, dat is dan weer een soort van treffend. Politiek verslaggever Wilco Boom zei het zo op deze zender. Lukashenko en zijn handlangers. Ja, handlangers. Nou, voor nieuwslezers die de komende dagen willen variëren, er komt er net eentje binnen. Je hebt ook nog makkers, matties, gabbers, Lukashenko en zijn possie, kameraden, kompanen, maten, rekels, rakkers, metgezellen en mijn persoonlijke favoriet, trawanten. Nou, keus genoeg, maar is er voor ieder moment en elke situatie een goed woord? Daarover ging het gisteren in College Tour, waar Twan Huis schrijver Connie Palme ontving en student Eva een vraag stelde. Ik ben Eva en ik vroeg me af of u wel eens bang bent of onmacht voelt dat de woorden niet omvangrijk genoeg zijn voor de ideeën die u wilt vertellen. Dus dat de woorden zelf gebrekkig zijn. Nee. Nou, helder antwoord. Mooi trouwens dat een vraag over het tekortschieten van taal naar woorden zoekend geformuleerd wordt. Maar na dit afgemeten nee ging Connie Palme er toch verder op in. Het is alsof je zegt, het beton is niet, er is niet genoeg beton om dit huis te bouwen. Taal is taal, taal is heel, wat er is, is er. We zouden ook de gedachten die we hebben niet hebben als we deze taal niet hadden. Dus nee, ik denk wel eens dat ik zelf tekortschiet, maar nooit dat de taal tekortschiet. Taal is taal en dat lijkt een wiskundige trivialiteit. X is X, maar we hoorden net nog dat taal vaak zoveel manieren heeft om ongeveer hetzelfde te zeggen. De ene taal is de andere niet. Maar taal is taal, zegt Palme hier, waarmee ze bedoelt. De taal is nooit schuldig aan het verkeerd gekozen woord of aan het niet te vinden woord. De mens kan met zijn mond vol tanden staan, de taal niet. Er is altijd genoeg beton om een huis te bouwen. De taal is gewapend om een fundament voor elke zin te zijn. En ze voert de gedachte daarna filosofisch verder. Onze gedachten zouden er niet zijn als de taal er niet was. Dus elke gedachte bestaat uit taal en kan alleen daarom bestaan. Nou, dat vind ik zo'n mooi inzicht. Willem Kloos die schreef, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Maar Connie Palme zegt, ik ben taal in het diepst van mijn gedachten. En als je die twee wiskundig combineert, dan concludeer je, God is taal. Of in elk geval, de God in onze gedachten is taal. Iets om op te kouwen, misschien voor meneer Segers in een column in het Nederlands Dagblad. Hebben we nog een etje? Gisteren stond de VPRO het programma Black Lives Matter 1 jaar later uit, met Nadia Mossaïd en Clarice Gagar. En daarin was danser Gilles de Grit de gast, maar hij noemde zichzelf geen danser. Voor mijzelf als bewegingsactivist voel ik alles in mijn lichaam. Bewegingsactivist. Wat een fantastisch woord. Een activist is vaak onderdeel van een beweging, maar de beweging van Gilles de Grit is het bewegen zelf. Dus taal is taal en de beweging is een beweging. Het Edje gaat daarom naar de Tweede Kamer die zo zoekt naar haar rol. Het Tweede Kamer wordt bewegingsactivist. Wees bewogen. Mooi hoor. Dankjewel Jan. En jullie ook nogmaals bedankt. Stefan Alonso en Sjeerd Kuiper. Tot 11:30, Guilaine Plag. We gaan het straks hebben over keizer Nero. Die roept meestal negatieve associaties op. Meedogenloos, wreed, bruut. Maar is dat wel terecht? Of is er enige nuancering op zijn plaats? Dat gaan we straks bespreken met onze spraakmaker Ineke Sluiter en historicus Fik Meijer. En vandaag is de dag van het gescheiden kind, zoals men het noemt. Marcia Pinedo is oprichter van Villa Pinedo, een stichting die kinderen door de problematiek van scheidende ouders loodst. Heeft ruim 20 jaar ervaring en is straks hier te gast om te praten over het belang van het kind. En we spelen natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 luidt vandaag, in welk land kun je een auto winnen als je je laat vaccineren? Op het land of in de bouw, ze kijken niet zo nauw, ze komen met z'n allen. De hint waar je het mee moet doen, aardig stigmatiserend volgens mij, over een uur, het antwoord. NPO Radio 1. Eerst is Jeroen Tjepkema hier met het nieuws. De kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridwan Taghi schort zijn overeenkomst met het OM op, is zojuist bekend geworden in de zitting die vandaag dient. Kroongetuige Nabil B. wil geen enkele medewerking meer verlenen, zo wordt gemeld. Wat de gevolgen van het opzeggen van de samenwerking zijn, is op dit moment nog onduidelijk. Bij zo'n 10% van de onbewaakte spoorwegovergangen worden extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat er vaak zwaar en langzaam landbouwverkeer overheen rijdt. Ook krijgen zo'n 150 sprintertreinen een gele voorkant voor betere zichtbaarheid. Informateur Hamer praat vanochtend voor het eerst met 7 politieke partijen tegelijk. Naast de 4 huidige coalitiepartijen schuiven ook SP, PvdA en GroenLinks aan. En de Vuelta begint volgend jaar alsnog in Nederland, heeft de organisatie van de Spaanse wielerronde laten weten. De route zou eigenlijk in 2020 beginnen in Utrecht, maar dat ging door de coronacrisis niet door. Dankjewel, Jeroen. Dan nog meer nieuws via de NOS. Ik zei het al net, de Wit-Russische president en dictator Lukashenko heeft voor het eerst dus gereageerd op de internationale afkeuring van de arrestatie van journalist Roman Protasevich en zijn vriendin, afgelopen zondag was dat. We hebben contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft Lukashenko allemaal gezegd? Hij heeft een heleboel gezegd in een toespraak tot het voltallige parlement, de regering en ook heel veel genodigden. Er is heel veel tamtam voor gemaakt gisteren al in de aanloop. Hij heeft onder meer gezegd, hij heeft flink uitgehaald naar de vijanden van Wit-Rusland in het Westen. Hij zegt dat die alle rode lijnen die er zijn hebben overschreden. Dat Wit-Rusland... dat in Rusland sprake is van terreur door de vijanden van Wit-Rusland. Hè. Dat begon met de demonstraties van afgelopen najaar. En dat eindigde met een vermeend complot tegen Lukashenko, zelfs met arrestaties tot in Moskou toe. Dat zegt Lukashenko, leidt ertoe dat we nu in een situatie van oorlog zijn, een hybride oorlog met het Westen. En we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat dit tot een echte oorlog zal uitlopen. Mm. Is hij ook nog ingegaan op wat er gebeurd is in dat vliegtuig? Oftewel rondom het vliegtuig? Ja, zeker. Ja, rondom het vliegtuig. Het is voor het eerst dat hij zichzelf dan daarover heeft uitgesproken. Hij heeft min of meer herhaald wat de afgelopen dagen steeds in de nieuwsuitzendingen in Wit-Rusland is verteld. Hè, dat Wit-Rusland zich volledig aan de regels heeft gehouden. Dat het toestel dat op weg was naar Vilnius op eigen initiatief in Minsk is geland. Dat er geen sprake was van enige dwang, ook niet door een militair vliegtuig dat er in de buurt was. En dat Wit-Rusland dus alles heeft gedaan om de mensen aan boord te beschermen, want er zou een signaal zijn over een bom aan boord van dat vliegtuig dat afkomstig zou zijn uit Zwitserland en van Poolse IP-adressen. Dus Wit-Rusland heeft wat hem betreft alle regels in acht genomen en alle kritiek van het Westen die volgens Lukashenko verbazingwekkend snel kwam en wat volgens hem dus ook duidt op een complot van het Westen. Al die kritiek die houdt geen stand. Nee. Nou heb ik nog niet de hele transcriptie gelezen vanuit de cockpit, maar er staan wel dingen al in de kranten en dat geeft volgens mij, dat is niet ondersteunend hieraan, zacht uitgedrukt. Nee, alles wijst erop natuurlijk dat toestel wel degelijk onder dwang is teruggekeerd naar Minsk. Dat kun je ook zien aan de manier waarop dat toestel, waarop normaal toestellen landen richting Vilnius. Dit toestel dat heeft zo lang mogelijk op grote hoogte gevlogen, wat aangeeft dat de piloten toch hebben geprobeerd om het Wit-Russische luchtruim te ontkomen. Precies, ja. Maar goed, de details daarover die zullen we nog vernemen waarschijnlijk. Is er, Geert, eigenlijk nog laatste nieuws over de journalist, over Protasevich? Concreet niets. Hij zou worden vastgehouden in de beruchte KGB-gevangenis in het centrum van Minsk. En eigenlijk het laatste wat we van hebben gezien, dat zijn die beelden waarin hij dus zegt dat met hem alles in orde is. Dat hij geen problemen heeft met zijn gezondheid. Dat hij meewerkt aan het onderzoek. En ook een getuigenis aflegt. Maar ook familie, zijn ouders onder meer en ook zijn ex-vriendin, die hebben al gezegd dat hij op een hele rare manier daar spreekt. Dat hij zo normaal niet spreekt, dat het duidelijk is dat hij een boodschap heeft ingestudeerd en die voorleest. Ja. En afgezien daarvan is ook te zien natuurlijk dat er duidelijk sporen zijn dat hij is mishandeld. Dank voor jouw toelichting. Geert Groot-Koerkamp was dat. Dan gaan wij, we hoorden al de eerste klanken ervan. Maar normaal krijgen we dan zo'n mooie aankondiging. Van Spraakmakers. Die bedoel ik, waarin Ineke Sluiter dan het podium krijgt om als DJ op te treden. Onverwachte carrièrewending, ja, is toch? Dat. Soms hebben wij weken dat we het leuk vinden om aan de spraakmakers te vragen met muziek te komen. In jouw geval is het Tracy Chapman. Ja. Tracy Chapman, het nummer Fast Car. Er werd net licht beschuldigend tegen me gezegd, maar dat is wel 30 jaar oud. Ik zei, ik ga al wat langer mee, dus dat mag prima. Het is een ontzettend fijn nummer en dat was haar doorbraak. Dus ja, heel van graag. Het debuutalbum uit 1988. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Fast Car van Tracy Chapman. Terwijl hier in de studio gelijk gesprekken gaande zijn over de examens, die nu natuurlijk ook aan de gang zijn. Maar dat krijg je natuurlijk met mensen die totaal geobsedeerd zijn door klassieke oudheid. Nee, maar het is niet waar. Ineke Sluiter, onze spraakmaker van vanochtend. En Fik Meijer is inmiddels ook binnen. Oud-historicus. En historicus ook over de keizers, want we gaan straks over keizers praten. Maar jullie hadden het over Latijn en Grieks. Prachtig, ja, Grieks examen. De eindexamens zijn geweest. Ja. Dus ik heb erg meegeleefd met toch wel 3000 leerlingen die het eindexamen Grieks hebben gemaakt gisteren. En die inderdaad prachtige vragen kregen voorgelegd over een mooie Griekse tragedie. En Fik Meijer, welkom ook trouwens. Ik heb er vorige week in de NRC heel kort iets over gezegd. Over het examen Latijn. Ja. En ik vond dat, gezien de beperkt aantal uren wat ze hebben, vond ik dat een pittig en goed examen waar de leerlingen echt behoorlijk moesten nadenken voor ze antwoord konden geven. Dat kostte mij toch best wat moeite. Ja, maar zelf gemaakt ook. Ik heb het grote delen daarvan gemaakt. Okay. Maar ik vond het heel pittig en prima vragen. Dat wel. Ja. Ik had Tacitus. Dat was echt een hele. Nee, het was Cicero. Nee, ik had Tacitus. En daar moest ik gelijk aan denken dat dat een van de lastigste was voor mijn examen. Ja, ja. Nou, Tacitus is ook moeilijk. Ja. Marcia Pinedo is hier ook binnen van Villa Pinedo. Dat heeft te maken met de dag van het gescheiden kind. Gekke term, maar daar hebben we het straks nog wel over. Ja. Heb jij daar hier ook iets mee? Of nee, ik heb hier niet mee. Gelukkig volledig langs mij heen. Ja, je hebt wat gemist, zullen zij dan zeggen, aan tafel. Dat zal zeker. Ja. Zeker niet. Hou je vast voor Nero, zou ik zeggen. Jij bent van Villa Pinedo, kindertherapeut, oprichter ook van de stichting die kinderen begeleidt die te maken hebben met moeilijke scheiding van ouders. Vandaar dat ik zei, het klinkt een beetje raar, dag van het gescheiden kind. Ja, eigenlijk klopt die term uiteraard niet, omdat kinderen niet gescheiden zijn, maar de ouders zijn gescheiden. Ja. Maar het is wel een dag die ooit die is gelanceerd. Dus dat is wel een mooie dag om toch aandacht te vragen voor het onderwerp. Ja, en met name om kinderen te laten horen en de zorgen die er zijn bij kinderen en misschien ook over kinderen. Zeker. Waar we na 11 uur het veel uitgebreider over gaan hebben. KRO NCRW. Radio 1. Maar eerst richten wij de blik op de klassieke oudheid dus. En meer specifiek op keizer Nero. Het is een van de eerste Google-hits als je zoekt op keizer Nero. Een artikel met de kop: is Nero de allerslechtste keizer? Het antwoord daarop is allerminst eenduidig. Deze week opent in het British Museum een tentoonstelling over de Romeinse keizer. Die leefde tussen 37 en 68 na Christus. Hij vermoordde zijn broer, zijn moeder, zijn twee echtgenotes. Was Nero daarmee inderdaad de barbaar waar wij hem voor houden? En nu genuanceerd is dat beeld eigenlijk wat wij hebben van hem, maar ook andere grote namen uit de oudheid. Vandaar dus de twee gasten die u ook al hoorde. Ineke Sluiter, president van de KNAW, maar houdt zich ook bezig met taal, literatuur en publiek discours in de klassieke oudheid. En dus ook Vic Meijer, oud-historicus en schrijver van het boek Keizers sterven niet in bed, over de Romeinse keizers. Ja, ik zat zelf dus even te grasduinen uit de eigen tijd met Latijn en Grieks. En ik dacht, Nero en Caligula zijn eigenlijk wel de twee keizers die mij zijn bijgebleven. Ja, vanwege dat enorme slechte imago. Worden als de slechtste afgeschilderd in de bronnen. Ja. En er zijn twee bronnen die daarover hebben. Dus dat is dus Tacitus, een oerserieuze historicus. En dan heb ik meegenomen, kan ik straks een stukje uit voorlezen, Suetonius, de keizers van Rome. En die zijn het over eens dat Nero en Caligula de slechtste waren. Caligula was keizer van 37 tot 41 en Nero van 54 tot 68. Dus heeft het, ondanks dat hij zo slecht wordt afgeschilderd in de bronnen, het toch nog 14 jaar kunnen uithouden. Ja. En wat maakt hem, Ineke Sluiter, zo slecht? Nou ja, je noemde daar net al een paar kleinigheden op die natuurlijk de mensheid niet voor iemand innemen. Ik denk wel dat extreme gedrag er was. Maar ik denk dat wat Fik ook zou willen bevestigen. Ik ben heel blij dat hij hier is, toch als Mr. Oudheid voor de klassici in Nederland. Hè. Dat het voor een deel ook beeldvorming is. En de bronnen die we hebben, die zijn bevooroordeeld. En die hebben er belang bij om hier dit beeld van een monster neer te zetten. Ook omdat na hem er een andere dynastie komt, die zichzelf ook weer moet legitimeren. En de laatste van de vorige dynastie, die kan je dan maar het beste afschilderen als een compleet monster, want dat maakt die overgang acceptabel. Ja, want Tacitus en Sionius. Ja, ik vraag het er iedere keer over. Ja, die zijn. Ik kan misschien van de even voorlezen wat Suetonius, die wel eens vergeleken werd met de privé, omdat er toch een goede schrijver, maar ook een roddelaar is. En dat hele boek, dat is vertaald door een collega van ons, Daan den Hengst, die heeft dat vertaald. En dan zal ik twee pagina's voorlezen. Nou, dat is, ja, sorry, Fik, maar twee pagina's, dan zijn we echt 10 minuten verder. Dus twee alinea's, sorry. Oh, oké. Okay. Nee, sorry. Ik wil ook nog gewoon met jullie praten, hoe mooi ik het ook vind. Ik zou even zeggen hoe hard er over hem geoordeeld wordt. Afgezien van zijn relaties met vrijgeboren jongens en zijn affaires met gehuwde vrouwen, vergreep hij zich ook aan de Vestaalse maagd Rubria. Het heeft maar weinig gescheeld of hij had de vrijgelatene acte in een officieel huwelijk aan zich verbonden. Hij had al enkele oud-consuls zover gekregen dat ze hem mijneed zwoeren en verklaarden dat ze van koninklijke geboorte was. Hij heeft zelfs een poging gedaan de knaap Sporus, nadat hij hem had laten ontmannen, een geslachtsverandering te doen ondergaan. Ja. Nou, dat is van dik hout, zag men planken. Mm-hmm. En dan wordt natuurlijk de vraag die Ineke stelde net actueel: welk belang had hij erbij om dat te doen? En is dat enigszins reëel? Was Nero zo'n monstrum als hij beweert? Of is het, wat Ineke nu suggereert, dat in de bronnen naar voren kan komen, en wat het British Museum ook wil aantonen, is het zo dat een schrijver of schrijvers van latere dynastieën, namelijk de Flavische dynastie van Vespasianus, Titus en Domitianus, dat die er belang bij hadden om de gehate voorganger Nero, om die in een uiterst negatief daglicht weer te geven. Ja, maar zijn er naast hun geen bewijzen van of Nero dit soort dingen wel of niet daadwerkelijk heeft gedaan? Want de moord op zijn moeder bijvoorbeeld, dat is toch aangetoond? Dat is natuurlijk het probleem. Er zijn geen lange verhandelingen, zoals Suetonius, de negatieve, en Tacitus en Cassius Dio later, die dat allemaal weergeven. Je moet dus, als je een ander beeld van Nero wil weergeven, dan moet je dus gaan zoeken in hele kleine opmerkingen, gelardeerd met allerlei objecten die daar iets over kunnen vertellen, om te proberen een ander beeld weer te geven. Je hoort, ik druk me heel voorzichtig uit, omdat het buitengewoon moeilijk is. Ja, want zijn er dingen, Ineke Sluiter, opgeschreven? Of konden heel weinig mensen toen lezen? Was het een klein elite groepje? Nee, nou, dat werd best gelezen. Maar wat Fik zegt is gewoon waar. Dus we lezen deze elite bronnen, want het zijn senatoren die deze verhalen over Nero opschrijven. En die moeten hem niet. Dus dat zijn bevooroordeelde bronnen. We lezen nu meer naar die retorica toe en die mythografie die ze doen. En daarnaast kijk je dan naar bronnen die we vroeger wat minder gebruikten misschien. En er is een prachtig project hierover ook van Olivier Hekster, de oud-historicus uit Nijmegen. Dus je gebruikt ook graffiti, je gebruikt beeldmateriaal en dergelijke. En inderdaad, die kleinigheden die Fikker uitvist. Hè. Dus als je leest dat Nero dood was en dat er getwijfeld werd of dat wel echt zo was, waar was dat lichaam? En dan krijg je een soort Elvis-achtige situatie waar mensen Nero-sightings doen. Hè? Hij leeft nog, hij is nog ergens. Ja. Dus dat betekent toch dat hij ook draagvlak moet hebben gehad onder het gewone volk. Dat ook het dramatische van Nero mooi vond. Hè? De manier waarop hij zich enceneerde als keizer, waarop hij op het toneel stond en muziek maakte, dat deed hij ook allemaal. Dus, het andere beeld, dat spreekt vaak tot de verbeelding. Ja, dat gruwelijke. Denk aan Peter Ustinov, die dan staat de lier spelen terwijl Nero de stad in brand gestoken zou hebben. Want daar is iedereen van overtuigd dat dat allerminst bewijsbaar is. Dat hij Rome in brand zou hebben gestoken. Dat hij het in brand gestoken zou hebben. Ja. En dat beeld spreekt natuurlijk aan. Maar er is al jaren een methode gaande om beelden aan te zuiveren. Namelijk, of te verbeteren. Mm-hmm. Zijn voorganger, Caligula, was ook zo slecht. Ik heb gisteravond nog even zitten kijken in een boek van meneer Winterling. Die komt precies hetzelfde wat er nu in het Brits Museum over Nero gezegd werd. Namelijk, de Senaat werd door Nero of door Caligula naar beneden gehaald. Ergo, ze willen wraak nemen en gaan dan heel negatief over hem schrijven. Met andere woorden, dat kan. Maar of dat zo is, dat is natuurlijk de vraag. Nee, maar dan heb je, dit zijn de verhalen uit de overlevering. Dan heb je ook nog voorwerpen die zijn gevonden. Kun je daar iets uit aflezen? Nou ja, je kan natuurlijk allerlei voorwerpen zoeken die in een tijd zijn uit de tijd van Nero. En als je ze dan maar genoeg met elkaar verbindt, dan zou het kunnen zijn dat Nero heel serieus te werk is gegaan. Hij zou bijvoorbeeld voor het lagere volk heel veel hebben gedaan. Want toen hij gestorven was, beter gezegd, hij had zichzelf het leven moeten benemen. En volgens de overlevering zou hij toen gezegd hebben, qualis artifex in me perio, welk een kunstenaar gaat er in mij verloren? Weet je, allemaal van die theatrale zinnen. Maar als je het anders bekijkt, dan is het natuurlijk mogelijk om een poging te doen om een soort rehabilitatie te doen. Ja. Of die geslaagd is, kan ik niet beoordelen, want ik heb de tentoonstelling niet gezien. Die wordt morgen geopend. En of nu de boeken in één keer veranderd gaan worden, dat... Maar het gaat ook misschien niet zozeer om een rehabilitatie, maar om een genuanceerdere blik op die bronnen, om daar wat sceptischer tegenover te staan, het aan te vullen met ander materiaal. Te denken, ja, hij is toch 14 jaar, is hij daar in het zadel gebleven. Dat moeten we ook verklaren. Dus dan krijg je een bijgesteld vinden. Beeld. Je hebt nu een redelijk zwart-wit beeld. Daarom zeg ik, van, ja, dat zijn de twee keizers die mij zijn bijgebleven. Want dat zijn echt de ergste op aarde die je kunt voorstellen. Maar je moet eigenlijk meer naar grijstinten dus toe. Ja. Ja, maar wat je ook moet zien is, de eerste jaren zou Nero heel goed geregeerd hebben. Toen stond hij onder de hoede van de grote filosoof Seneca. Mm-hmm. Die zou hem allerlei principes van de wijsbegeerte hebben bijgebracht. En op latere leeftijd zou het helemaal ontspoord zijn. Ja, en dan is vooral die Suetonius, dat is natuurlijk een hele belangrijke bron daarvoor. Ja. Maar of die betrouwbaar is, er wordt vaak gezegd dat hij heel veel roddelverhalen heerlijk aandikt. Ja. En nog even, hij was 16 hè, toen hij keizer werd. Ja. En hij was 30 toen hij overleed. Dus toen hij ouder werd, hij is nooit heel oud geworden. Dat hij in het begin dus onder invloed van anderen moet hebben gestaan, ligt heel erg voor de hand. Als we nou uitzoomen, zijn er dan meer historische figuren, of nou keizers zijn of later historische figuren, waarvan jullie zeggen, ja, daar is zo'n zwart-wit beeld van. We zouden daar, ja, dat zou ook best wat grijzer ingekleurd moeten worden. Nou ja, dat is natuurlijk, de naam viel net, onze collega Olivier Hekstra over Commodus. He, aan het eind van de tweede eeuw na Christus is er weer zo'n crisis. En die man zou ook heel negatief, is heel negatief afgeschilderd. Mm-hmm. En ook daar kun je een poging doen om dat te doen. En Olivier is daar denk ik heel behoorlijk in geslaagd om althans een genuanceerder beeld neer te zetten van die keizers. En dat is natuurlijk het probleem. Toen ik studeerde in de jaren 60, ik weet niet hoe oud ik ben, toen kregen wij berichten als een schrijver wat zei, dan namen we dat aan bijna. Ja. Nu beginnen we te zien van, is een schrijver objectief? Ja. Of is het de ware subjectiviteit? De ware objectiviteit is de bewuste subjectiviteit? Dan gaan we toch iets anders naar kijken. We stellen veel meer vragen aan het materiaal. En dat is ook het leuke van dat vak. Je kunt steeds meer vragen stellen, omdat er steeds meer gegevens blootkomen en vergelijken met andere disciplines, ja, met antropologie, sociologie en noem maar op. We kunnen ook steeds meer dingen op losse schroeven komen te staan die wij altijd voor waar hebben aangenomen, ja, en voor feiten, Ineke. Ja, nou, dat is boeiend en tegelijkertijd geeft dat ook meer, ja, onzekerheid. Nou, ik vind het mooie wat Fik hier demonstreert, dat is eigenlijk dat geschiedenis is ook echt een vak, hè, waar je naar kan kijken. Maar de vergelijkingen zijn ook interessant. We hebben net een behoorlijk populistische president in de Verenigde Staten gehad. En daar moet je ook zowel verklaren de rariteiten die we ook in de, daar ook, hè, misschien elitebronnen, de kwaliteitskranten die zijn gedrag afkeurden, en de mateloze populariteit onder andere mensen. Nou, dat is dus niet iets dat zich hier voor het eerst voordoet. En we hebben het nou over een keizer die in positieve zin een rehabilitatie niet, maar toch de bijstelling van het beeld krijgt. Maar we hebben ook het omgekeerde gezien. Als je naar onze eigen geschiedenis kijkt, hè, de zeehelden, dat zijn, ja, toch allemaal discussies die we recent gehad hebben, waar je met de kennis van nu en ook de vragen die we nu belangrijk vinden, andere vragen aan datzelfde materiaal stelt en dan, ja, ook met wat andere antwoorden en beelden komt die ook geldigheid hebben, ja, en belang hebben voor onze tijd nu. En in hoeverre gaat dat dan gewoon ingebed worden in wat wij leren? Ja, ik denk dat middelbare scholen bijvoorbeeld. Nou, dat zal voorlopig denk ik, nou, er zal wel gezegd worden, ja, dat het beeld bepaald gekleurd is. Maar of het direct zal veranderen, weet ik niet. Nee. Ik denk zelf dat het op de gymnasia wel zo gaat. Ja, dat daar echt doordringt wat we in de wetenschap doen. Maar dat het populaire beeld van de keizer Nero, ja, dat gooi je niet in één keer omver, hè? Want dan heb je ook Peter Ustinov, ja, nog. Heb je, ja. Maar je hebt ook, het geestige is ook, toen Trump nog echt aan de macht was, werd hij ook door tegenstanders, klassici, werd hij ook betiteld vaak als Catilina, de samenzwerder tegen de Romeinse staat, als Caligula, als Nero. Hij werd echt ook afgeschilderd, ja, ja, als zo iemand. Terwijl dat natuurlijk, ja, heel moeilijk is. Ja, maar met andere woorden, we gaan kijken ook hoe er later, ja, over een Trump wordt geschreven. En ook dan moet je weer kijken wie zijn de bronnen en wat voor belang hadden ze erbij. Ja, ja, ik denk dat dat zo is. En dan helpt het als je dit soort analyses ook op Nero hebt losgelaten. Dat, ja, eerlijk gezegd, het kan ons hartstochtelijk veel schelen. Hè? Dat merk je, we geven hierom. Maar uiteindelijk, het grote publiek denkt, oké, okay, we stellen het wat bij, we stellen het niet bij. Het is heel genuanceerd allemaal. Maar de methode waarmee we dat, ja, doen, daarmee kun je ook naar onze huidige tijd, ja, kijken. En dat is ook de relevantie van dat heen en weer kijken tussen de oudheid en nu. En dan vind ik het ook interessant wat er blijft hangen. Is natuurlijk, ja, ook, het is wel, even heel frank gezegd, een lekker verhaal. Ja, nee, toch? Het is, ja, Nero is natuurlijk, dus hoeveel romans en boeken zijn er niet, ja, over Nero geschreven? Natuurlijk, die spreekt tot de verbeelding. Een saaiere keizer, als bijvoorbeeld Claudius, ja, die spreekt minder tot de verbeelding. Ja. En om maar te zwijgen van Vespasianus. En, maar dit soort mannen spreekt tot de verbeelding. En dan ook vaak hun echtgenoten, ja, ja. In dit geval beide bij ja, Nero, ja, inderdaad. Ja, ja, maar dat is wel een interessant spanningsveld wat jullie schetsen. Ja, en dat is natuurlijk het leuke van de bronnen. Dat in ons vak, omdat er niet zo gek veel bronnen zijn, kun je aan de hand daarvan een historische methode gemakkelijker gebruiken dan iemand die dat moet doen

Informateur Hamer praat vanochtend voor het eerst met 7 politieke partijen tegelijk. Naast de 4 huidige coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn dat SP, PvdA en GroenLinks. In deze groep zitten de partijen die de meeste kans maken om in een nieuwe regering terecht te komen. Ze praten vandaag over een herstelplan voor na de coronacrisis, zeiden de leiders van de ChristenUnie en de SP vlak voor het overleg. Het gaat over crisis en herstelbeleid, dat is alles wat ik weet. Nou, daar heb ik wel gedachten over, maar welke aard en waar het allemaal moet landen, dat weet ik niet. Ik ben heel benieuwd. We gaan het horen. We hebben een uitnodiging gekregen van mevrouw Hamer om te praten over hoe verder na de coronacrisis. Dus daar gaan we natuurlijk graag op in. Na deze eerste groep van 7 komen later deze week ook de andere partijen langs bij informateur Hamer. Bij zo'n 10% van de onbewaakte spoorwegovergangen worden extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat er vaak zwaar en langzaam landbouwverkeer overheen rijdt. Bij 20 overwegen mogen treinen minder hard rijden. Bij 1 overweg moet iemand zich melden als die wil oversteken. En 7 overwegen zijn afgesloten. Ook krijgen zo'n 150 sprintertreinen een gele voorkant voor betere zichtbaarheid. Aanleiding voor de aanpassingen is een treinongeluk vorig jaar in Drenthe. Een sprinter botste op een landbouwvoertuig. De machinist kwam om. Het weer, af en toe zon, maar vooral landinwaarts ook buien. Het wordt een graad of 13 en het waait stevig. In de loop van de middag trekt een regengebied van noord naar zuid over het land. Morgen valt er ook nog een enkele bui. De dagen daarna is het droog met meer zon en hogere temperaturen. Bij Jumbo voor de enige echte snollebollekes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Schieten! Goal! Het voetbalbeleef je waar jij bent. Met de Samsung Galaxy S21 5G. Nu van €849 voor €809. Of een Samsung 55 inch QLED TV. Nu van €999 voor €777. Scoor snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen na terugkeer van hun missie. Daar is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt. Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront nu op NPO+. Breng je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook een huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel Ineke Sluiter. Zij is onze spraakmaker van vandaag, president van de KNAW. Fik Meijer is er. We hadden het net met dit duo over de monsterlijke keizer Nero, die misschien toch ook wel zijn goede kanten had. Waar we eigenlijk op uitkwamen is dat er heel vaak een zwart-wit beeld is. En dat je moet kijken naar waar komen die bronnen vandaan. En zijn er toch misschien meer grijstinten te ontdekken in historische figuren. En Marcia Pinedo is hier, kindertherapeut en oprichter van de stichting Villa Pinedo. Die kinderen begeleidt die te maken hebben met een moeilijke scheiding, of na een moeilijke scheiding ook, van de ouders. Marcia, we hadden het al over vandaag de dag van het gescheiden kind. We laten de term verder voor wat die is. Het gaat erom dat kinderen de aandacht krijgen op een dag als deze. Ja. 20 jaar hou jij er nu mee bezig, hè, inmiddels? Nou, ik heb eerst 10 jaar mijn eigen praktijk gehad met heel veel kinderen en jongeren die bij me kwamen. En daarna heb ik inderdaad Stichting Villa Pinedo opgericht 10 jaar geleden. En inmiddels maken honderden kinderen dagelijks gebruik van ons buddy-programma. Dus dat kinderen onderling, kinderen kunnen eigenlijk zelf zich aanmelden voor een buddy. En die worden dan gekoppeld aan aan een buddy die dus ervaringsdeskundige is. Tussen de 18 en 26. Dus er zijn heel veel kinderen die daar op dit moment gebruik van maken. Vanaf 10 jaar. Om dat te doen. Ja, ja. In de loop, in die jaren dat jij actief bent, is er veel ontwikkeld. En is ook zijn kinderen zeker veel meer in de aandacht gekomen. Want dat was echt volgens mij in het begin een soort onontgonnen gebied. Dat er met kinderen nauwelijks rekening werd gehouden. Dus er is een hoop gegroeid. En op zo'n dag dacht ik, ja, kinderen moeten gehoord worden. Laten we dat in ieder geval doen. We gaan luisteren naar een fragment uit het programma van Tatum Dagelet. Van vader naar moeder. Altijd probeerde ik het romantisch tussen mijn ouders te maken. Dan zorgde dat ze handje, hand in hand gingen lopen. Meestal maakten ze ruzie om mij. Denk je? Ik denk het niet, ik weet het zeker. Waarom dan? Allebei wouden ze mij 100% hebben. Maar uiteindelijk zei ik gewoon nee. Van nee, mama heeft mij 50% en papa heeft mij 50%. Als mensen gaan scheiden en die gaan dan vaak doen tegen hun kinderen als ze kinderen hebben. Ik heb me altijd heel erg gehecht aan de feestdagen. En dat vieren we nu niet meer met z'n allen. Dat vind ik dan toch wel moeilijk. Als je geen leuke spelletjes doet en zo, ben je niet echt een leuke ouder. Nee, je moet wel een leuke ouder blijven, toch? Een fragment waarbij ik hem letterlijk in mijn buik voelde. Op het moment dat het meisje zei, ze willen mij allebei voor 100%. En ik heb gezegd 50%. Dan geeft mij het gevoel, kinderen worden toch voor een onmogelijke opgave gesteld soms. Ja, je ziet dan heel duidelijk eigenlijk dat een kind dan een ouderrol gaat innemen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat ouders dan zeggen van, ja, ik ben de ouder, jij bent het kind en jij hoeft niet voor mij te zorgen. Ik zorg voor jou. Mm. En je mag 100% jezelf zijn. En je bent wel 50% van de tijd bij vader en 50% van de tijd bij moeder. Maar 100% jij. Ja. Is het vorige week, je hebt het boek ook bij je, is een boek uitgebracht waar je maar kunnen lezen waar kinderen zo al tegenaan lopen. Nou, we hoorden net in de fragmenten ook al wat. Je hoeft het niet alleen te doen. Ja. Zo heet het boek. Is dat ook eigenlijk je belangrijkste boodschap? Ja, inderdaad. Heel veel kinderen met gescheiden ouders die. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen met gescheiden ouders. 86.000 nieuwe kinderen komen er jaarlijks bij. Mm. Dus, maar op de een of andere manier wordt er niet heel veel gesproken over hoe kinderen zich nou echt voelen op het moment dat ouders gaan scheiden. Omdat natuurlijk in een hele korte tijd heel veel gebeurt. Kinderen die gaan verhuizen, of natuurlijk ouders ook, maar kinderen gaan verhuizen. Nieuwe school soms, nieuw partner. Nou, alles wordt nieuw, minder geld te besteden bijvoorbeeld. En wij hebben een boek inderdaad gemaakt. Je hoeft het niet alleen te doen. En dat is eigenlijk een soort buddy in een boek. Waarin kinderen allemaal verhalen van andere kinderen met gescheiden ouders. En ook tips van ook wat oudere kinderen die zeggen, nou, ik heb het zo gedaan. Als ik mama heel erg mis, nam ik bijvoorbeeld een t-shirt met haar geur mee. En dan ging ik daarmee slapen. Hele simpele soms oplossingen. En ook hoe je in gesprek kan gaan met je ouders als je ergens mee zit. Of een nieuwe partner van een ouder ontmoeten. Hoe ga je daarmee om? Dus en met name ook van, niet alleen maar, het is alleen maar ellende. Want het gebeurt natuurlijk heel veel. Hè? 40% van de getrouwde stellen gaan uit elkaar. En er zijn de samenwonende stellen niet meegerekend. Maar je kan er ook mee leren omgaan. Het is niet alsof het met 80% van de kinderen gaat na 2 jaar ook wel weer goed. Dus, En is daarin te ontdekken waar dat aan ligt? Is dat, heeft dat met de manier van uit elkaar gaan te maken? Ja. Of de manier waarop kinderen daarbij betrokken worden? Nou, veel met hoe de communicatie ook tussen ouders is. Hè? Je hoorde ook net in het fragment van dat ze elkaar niet groeten. Of het is heel vermoeiend voor kinderen op het moment dat ze inderdaad, dit meisje geeft het goed weer in 50%, maar dat je in twee werelden zit en dat die eigenlijk niet niet te verenigen zijn. Mm-hmm. Doordat bijvoorbeeld één ouder niet wordt besproken of dat het niet mag worden genoemd. Of het is gewoon eigenlijk heel goed om dat kinderen echt de ruimte krijgen om van allebei de ouders te houden. Dat ze niet op hun woorden hoeven te letten. Dat ze echt vrij zijn en dat ze die loyaliteit zo minimaal mogelijk is. Ja. Wat heb jij in die 20 jaar zien veranderen, ten goede? Nou, het onderwerp is veel meer op de kaart van hoe het met kinderen gaat. Er wordt wel veel meer vanuit kinderen ook gekeken van wat is nou eigenlijk goed voor een kind. Ik heb wel in de loop van de jaren heel veel gehoord van dit is in het belang van kinderen. En dan ga altijd, word ik altijd een beetje, ben ik op mijn qui vive. Want wie zegt ook, dat? Ja, het wordt heel, heel snel ook gebruikt. Maar het is voornamelijk is het heel mooi hoeveel kinderen aan het woord zijn op dit moment ook. En vertellen wat hun ervaringen zijn, zodat anderen weer van kunnen leren. En ook ouders ervan kunnen leren. Want ik ga er ook vanuit dat de meeste ouders het heel goed willen doen. Mm-hmm. Niemand die wil dat een kind jarenlang stress of zeg maar schade wordt veroorzaakt door toedoen van ouders. Maar ik denk dat heel veel ouders doen het vaak voor de eerste keer. En dat ze ook nog moeten leren hoe ze dat dan goed kunnen doen. En of daar ruimte op dat moment in het hoofd is. Ja. Om ja. oog te hebben voor de kinderen. Je kan van tevoren misschien denken, hè, ik wil dat allemaal goed geregeld hebben. Maar afhankelijk van hoe hoge emoties oplopen, is de vraag of dat dan ook lukt. Ja, en dan denk ik dat als dat kan, dat het niet lukt. Alleen als je daar bewust van bent dat je dat niet kan geven bijvoorbeeld, of daar geen ruimte van maken, dan is het wel belangrijk dat je iemand in je netwerk, zeker als er jonge kinderen zijn, wel bijvoorbeeld vraagt om hulp. En zegt van, nou, kan jij af en toe mij aan mijn haren trekken als ik heel negatief over mijn ex-partner praat? Of kan je mij corrigeren? Of kan je juist op ons kind, kan je daar als een soort voogd of zo, en niet niet daadwerkelijk, maar kan je daar gewoon extra zorg voor dragen. Dus ik denk dat een bewustwording op dit onderwerp wel heel, daar is wel veel in gebeurd de afgelopen jaren. Want als jij aangeeft, kinderen behoren veel meer de ervaringen van kinderen, worden die ook in het, hoe moet ik dat zeggen, in het tijdens een scheidingsproces, zeg maar, meer gehoord. Dus dat kinderen daadwerkelijk ook worden meegenomen veel meer in wat willen jullie. Ja, je weet natuurlijk nooit wat er achter de voordeur gebeurt. Wat we horen, kijk bijvoorbeeld, ouders zijn verplicht een ouderschapsplan in te vullen als ze gaan scheiden. En dan horen kinderen bij betrokken te worden, in ieder geval geïnformeerd te worden van wat er dan allemaal gaat veranderen in hun leven. Nou, we horen dat dat heel erg vaak niet gebeurt. Dus het hangt er heel erg van af hoe ouders natuurlijk ook een kind zien. Hè, of ze die als meer van, ja, ik ben de ouder, jij bent het kind en dit gaan we zo doen. Of dat je ook heel erg betrekt bij, nou, we gaan nu de komende maanden gaat er heel veel veranderen. En het is niet leuk voor jou, niet leuk voor mij. En we gaan kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen, ook voor jou. En ik zou je vragen bijvoorbeeld, als jij vaak bijvoorbeeld komt er een nieuwe partner die opeens een grote stempel of een grote ruimte, veel ruimte inneemt in een gezin. En dat je ook aan je kind vraagt, hoe vind je eigenlijk mijn nieuwe partner? Dat is best een riskante vraag. Dat is een riskante vraag. Als het antwoord nee is, ik wil eigenlijk helemaal niet dat ik hem of haar zie. Ja, maar het is goed om daar ruimte aan te geven. Want non-verbaal merk je dat natuurlijk wel. En dan komt altijd op een andere manier komt dat wel tot uiting. Maar juist de gespreksonderwerpen op tafel brengen. En dat is ook echt in wat we in het boek, je hoeft het niet alleen te doen. Wat steeds ook naar voren komt, zijn bijvoorbeeld ook vragen die je ouders als kind eigenlijk niet durft te stellen, maar eigenlijk wel wil weten. En bijvoorbeeld van, hou je eigenlijk stiekem toch nog wel van mama? Ja, ja. Of had je het eigenlijk, als je nu terugkijkt, had je het weer hetzelfde gedaan of had je het dan anders gedaan? En al dat soort vragen die zijn spannend, maar ook heel verhelderend. En het is zo mooi, want we hebben nu al, hij is pas een week uit. En ik hoorde dat het best verkochte boek bij Bruna is, maar ik hoop dat ik de waarheid spreek. deze week dan. Ja, ja, ja. En dat gesprekken tussen ouders op gang komen. Mm-hmm. Dus dat met tussen ouders en kinderen. En ook, maar ik denk dat een ouder, als die dit leest, dat het ook een eye-opener is. Nou ja, dat zit ik eigenlijk te denken. Voor wie is het boek? Ik vroeg me er precies dat af. Is het boek bestemd voor de kinderen of voor de ouders, of is het geschikt voor allebei? Het is eigenlijk geschikt voor allebei. We hebben het echt wel geschreven voor kinderen. Ik heb het geschreven met Demi Keppel en Sophie Mulder. En de illustraties zijn gemaakt door Marieke de Groei. En wat wij allemaal hebben gedaan, er zijn allemaal kinderen met gescheiden ouders. En of in ieder geval de schrijvers. En wij hebben echt heel erg ingecheckt op onze kleine, in dit geval kleine Marcia, ik dan. Van 9, van waar had ik toen behoefte aan? Wat had ik graag willen horen? En zo hebben we het eigenlijk het hele boek geschreven. En daardoor is het echt een heel boek vanuit het hart geworden. Ja. En we hopen ook dat kinderen daardoor de weg ook naar bijvoorbeeld Villa Pinedo met een buddy aanvragen en zo makkelijk weten te vinden. En dat ze echt weten Je hoeft het niet alleen te doen. Wij zijn er voor je. En ook op het moment dat je dingen moeilijk vindt om te bespreken, kan je daar hulp bij vragen. En dat is wel echt wat we de hele tijd duidelijk proberen te maken. Hoe mag ik vragen, hoe zie jij de rol van scholen? Want daar al die kinderen gaan naar school. Is daar, wordt daar gewerkt aan die problematiek? Hebben docenten de instrumenten om kinderen te helpen? Hoe gaat dat? Nou ja, het is sowieso al heel mooi. Het is natuurlijk een verschil tussen de basis en het middelbaar onderwijs. Maar het is al heel fijn als docenten ook weten wie in de klas gescheiden ouders hebben. Want dat blijkt heel vaak niet zo te zijn. Ja. En ook niet als je dus een oudergesprek hebt, kan het ook heel goed zijn dat je moeder en stiefvader tegenover je hebt en dat je dat nooit hebt geweten. Ja. Dus dat soort dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een docent dat hij in ieder geval weet. Als er zo'n groot live event eigenlijk plaatsvindt in het leven van een kind, dat hij daarvan op de hoogte is. Dus dat is natuurlijk weer aan de ouder of aan het kind om dat weer te bespreken. Ja. Maar ik denk wel dat de docenten ook een signaleringsfunctie hebben. Voor mij was mijn juf van de lagere school was een hele belangrijke. En ja, die vergeet ik nooit meer. Dus het kan denk ik ook een docent op de middelbare school. Die zag dat jij behoefte had aan een gesprek, dat jij hulp nodig had. Ja, dus dat is dan gewoon heel. En dat zie je eigenlijk heel veel terug. Ook nu wordt ook wel vaker geadviseerd in het boek van bespreek anders met je mentor. Of gaan met je juf praten. We hebben ook een soort rapport voor docenten waarin gewoon een checklist is. Wat weet je eigenlijk van de kinderen uit je klas? En ik weet dat docenten al heel veel moeten. En, maar het is soms wel heel goed om even de focus te hebben op één onderwerp en even te kijken hoe zit dat in mijn klas. Ja. Is het, Marcia, na 20 jaar zeg je dit thema ga ik afronden. Gewoon puur persoonlijk. Ja. Ik laat het. Maar er zijn wel een aantal dingen die jij mee wil geven. Van hou dat in ieder geval heel goed in het oog. Het echt luisterend oor. Echt luisteren naar iemand. Het hulp vragen, ook al is het na 20 jaar. Hè, durf om hulp te vragen en durf aan de bel te trekken. Maar ook preventie. Hoe zie jij dat voor je? Wat bedoel je met preventie? Ja, ik denk dat het heel mooi zou kunnen zijn als wat wij al doen bij Vida Pinel is dat wij workshops geven aan ouders, aan gescheiden ouders die in een complexe echtscheiding bevinden. En dat is natuurlijk al op het moment dat het al heel erg uit de hand gelopen is. Maar we beginnen nu met pilots waarbij gescheiden ouders voorlichting krijgen van twee jongeren over hoe zij de scheiding hebben ervaren op het moment dat de ouders gaan scheiden. Okay. Dus dat zij zich al bewust kunnen worden van, hè, nu dan staat een volwassen kind, eigenlijk een jongere staat voor hun neus. En dus kunnen ze bedenken, oké, nu is Marietje 10, maar straks is zij ook zo. En wat, nu kan ik al, als ik heel bewust keuzes maak, misschien heel veel voorkomen. En dat is eigenlijk iets wat, het zou heel mooi zijn als dat gewoon over heel Nederland wordt uitgerold. Omdat het heel goedkoop is. En het is preventief. En de jongeren vinden het ontzettend boeiend om te doen. Dus er is alleen maar win-win situatie. Ja, dus ik denk voor ouders is dat heel inzichtelijk. Absoluut, het kan echt een eye-opener zijn. En elke keer worden ze geraakt in hun hart, omdat ze het allemaal ook echt goed willen doen. Ja. En ik zou nog één ding willen toevoegen aan het rijtje wat je net noemde. Dat is vooral ook dat ik wil zeggen tegen ouders dat het nooit te laat is om het gesprek met je kind aan te gaan. Al ben je 88, het maakt niet uit. Het is gewoon heel waardevol om alsnog erkenning te krijgen. Ook al ben je volwassen als kind. En daarin wil ik eigenlijk ouders heel erg uitnodigen om gewoon te vragen, hoe heb jij dat destijds ervaren? Ja. Wat heeft het met je gedaan? Het is nog steeds is dat heel mooi. Dat geldt voor heel veel onderwerpen en ook voor dit onderwerp. Nou. En het boek ligt er. Ja. Met een hoop wijze woorden, volgens mij, als ik het over hoor. Succes met wat je gaat doen. Je gaat je ding richten op de mooie dingen in het leven, heb ik begrepen. Hè? Inderdaad. Met als stelling, we zijn eigenlijk allemaal veel leuker dan we denken. Dus ik ben ook heel benieuwd naar het werk wat je gaat voortzetten, Marcia. Dankjewel. Marcia Pinedo. Dan is er nog nieuws via de NOS. Dat gaat over rechters die in de MH17-zaak vandaag zijn op vliegbasis Geelse-Rijen om het wrak van het neergeschoten vliegtuig te bekijken. We hebben daar contact over met NOS-verslaggever Matthijs van de Wiel. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Is het voor het eerst dat zij daar zijn? De rechters wel, ja. Die hebben natuurlijk alles gelezen en aangehoord over deze zaak. En de discussie in de rechtszaal gehoord over wat er nou precies gebeurd is. Die boekraket. Maar ze hadden zelf de wrakstukken nog niet gezien. Die reconstructie hier op Geelse-Rijen op de vliegbasis. Die jaren geleden is gemaakt toen voor het grote onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Je weet het nog wel dat gepresenteerd werd. Nou, die reconstructie van de cockpit, hè, van het voorste deel van het vliegtuig, die is nu naar een kleinere hangar verplaatst, een shelter. En Daar is nu de zitting bezig. Althans, in een witte partytent daar net naast is de zitting geopend. Daar kwamen de rechters deze keer zonder toga aan en de andere procespartijen ook. Eerst even zitten. Er werd de zitting geopend. Er werd gezegd wat het programma was. En wat ik nu zie is dat ze rondlopen rondom dat vliegtuigwrak met papieren op hun, onder hun arm, daarin bladeren naar de inslagplekken van de raket, van die ijzeren deeltjes van die raketkop, wijzen met elkaar en overleggen. Ze gaan er ook in. Hè. Er is een stellage gebouwd waardoor je echt in de cockpit of wat er over is van de cockpit kunt gaan kijken. En ze zijn daar druk bezig met het allemaal voor het eerst, als het om de rechters gaat, te bekijken, ja, waar te nemen. We kunnen ook beelden zien inderdaad voor de mensen die via radio1.nl niet alleen luisteren, maar dus meekijken ook. Geeft dat dan hele andere inzichten dan, want die reconstructie, weet ik, was zeer gedetailleerd ook, hè, waarop werd ingezoomd op zaken. Kan dit dan toch weer tot andere inzichten leiden? Nou ja, het kan in ieder geval helpen en het kan in ieder geval geen kwaad. En waar het wat de rechters betreft om gaat, is dat er deskundigen zijn die van alles hebben geschreven en verklaard over de toedracht van de ramp. En dat is allemaal papier. Mm-hmm. En nu zegt de rechtbank, het helpt voor het begrip van die rapporten als we het een keer met eigen ogen gezien hebben. Natuurlijk, hè, het meten van afstanden tussen inslag en zo, dat is allemaal heel nauwkeurig gebeurd. Dat staat op papier. Toch wilden ze het een keertje met eigen ogen zien. Omdat er nog tijdens het proces discussie zal ontstaan over wat die inslaggaten, wat die schade aan de wrakstukken precies betekent, over de toedracht. Ja, ze wilden dat een keer met eigen ogen gezien hebben, een waarneming, een schouw, en het kon. Dus waarom zou je het dan niet doen? Ja, en dan kijken of dat extra inzichten gaat opleveren. Dat valt dan nog wel te bezien. En dat horen wij dan in het vervolg van die zittingen. Dankjewel voor nu. NOS-verslaggever Matthijs van die Wiel was dat. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan we spelen met Fabien Luiten uit Amersfoort. Fabien, welkom. Ja, goedemorgen. Met op Fabien. Afstand. Je bent aan het revalideren, begreep ik, van ziek zijn. Ja. Een kankersoort. Oké. Okay. Klopt. Ja. En nu ben je beter of aan het opknappen? Mijn laatste uitslag vorige week was oké, bloedwaardes. Oké. Okay. Bloedkanker namelijk. En staat onder controle om de zoveel maanden. Maar we zijn aan de betere hand. Alleen de moeheid wil maar niet, dat is bekend. Maar je kan het zeggen, dat kan best lang duren, hè, volgens mij. Ja, maar goed. Maar je bent druk ermee bezig bij de fysio. En dan heb je ook nog tijd om het nieuws te volgen. En nu dus de Nationale Nieuwsquiz te spelen. In de hoop een hoge score neer te zetten. Daar ga je voor, neem ik aan. Ik ga mijn best. 54 heeft Thomas gisteren neergezet, dus daar moet je overheen zien te komen. Ik stel voor dat we gaan beginnen, Fabien. Zet hem op. Ja, prima. Het is hammer time. Mariette Hamer die zet vandaag een nieuwe stap in de kabinetsformatie. Informateur Mariette Hamer die zoekt nog steeds naar waar partijen het inhoudelijk over eens zouden kunnen worden. Nou, dat is natuurlijk iets wat de informateur nu moet gaan beoordelen en bewerkstelligen. We staan hier al een tijdje, we hebben heel wat rondjes gehad. Vooruit met de geit. Het is hammer time. MC Hammer natuurlijk, met Mariette Hamer. Ik ben benieuwd ook of het een muziekkeuze is, maar dat is niet de vraag, Fabien. De formatie van een nieuw kabinet gaat vandaag dus verder. De basis van een nieuw regeerakkoord moet een herstelplan voor na de coronacrisis zijn. Informateur Hamer heeft hoeveel partijen uitgenodigd om te praten over dat herstelplan voor vandaag? 7. 7. Zit je mee te kijken via de camera of niet? Want Fik Meijer die zit gewoon zijn vingers op te steken. Is verboden. Nee, helemaal niet. Je wist het, hè? Nee. Heel goed. De gesprekken zijn vanochtend om 9:30 begonnen. 7 partijen inderdaad. Ondertussen zijn er in het huidige demissionaire kabinet een paar verschuivingen gaande. Hoe heet de nieuwe staatssecretaris bij Economische Zaken voor Klimaat en Energie? Turkse mevrouw met die naam. Ik wil de naam horen, ja. Ja. Nu zeggen. Nee, ik kom er niet op. Dylan Yeşilgöz is het. Ja. En dat heeft te maken met demissionair minister Van het Woud, die tijdelijk zijn werk heeft neergelegd. Ja. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. De klimaatzaak van de eeuw. De Haagse rechter doet vandaag uitspraak in een zaak tegen Shell. Maar overigens beweert Shell natuurlijk dat ze al heel veel doen, zoals in Nederland. En het gaat erom of Shell wordt verplicht de CO2-uitstoot terug te dringen. De rechtbank in Den Haag doet vandaag dus uitspraak in die zaak. Die is aangespannen tegen het bedrijf. Het bedrijf moet volgens de aanklager sneller iets doen aan de CO2-uitstoot. Welke organisatie had in eerste instantie die zaak aangespannen tegen Shell? Milieudefensie. Ja, en later hebben nog 6 andere en 17.000 burgers en 6 andere organisaties zich erbij aangesloten. Een andere grote vervuiler, Tata Steel IJmuiden, heeft gezegd dat ze de plannen tegen stank, stof en geluidsoverlast versneld gaan uitvoeren. De werkzaamheden zouden dan in welk jaar zijn afgerond en dan zouden de effecten ook merkbaar moeten zijn? Ik dacht 2023. Lag eerst op een paar jaar verder. Ja, helaas. Kan ik niet goed rekenen. Dan vraag 5. We gaan naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus de vraag is eenvoudig. Wie is dit? En dat betekent dat dus zij helemaal schuldenvrij zullen zijn als ze hun compensatie van ons krijgen. Dan kunnen ze dat bedrag ook helemaal gebruiken om hun leven opnieuw in te richten. Zeg het maar. Alexandra van Huffelen. De staatssecretaris van Financiën van Huffelen maakte bekend dat de overheid alle private schulden van de slachtoffers van de toeslagenaffaire gaat overnemen. Dat betekent dus extra werk voor de Belastingdienst die al die gevallen in behandeling moet nemen. Wie maakt zich grote zorgen daarover en heeft dat ook in een brief aan Van Huffelen laten weten? Dat is de Nationale Ombudsman. Ja, Renier inderdaad. Renier van Zutphen is bang dat de Belastingdienst niet de capaciteit heeft om het correct en op tijd ook af te handelen. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Geef een seintje dus, als je iets van de hints kan maken. Een persoon, hier komen ze. 4. Hier in de bossen laat ik er 8 kappen. 3. En dat kan ik verdedigen. 2. Die mogen thuis op de bank gaan zitten. 1. Vandaag maak ik mijn definitieve EK-selectie bekend. Oh, dat is Koeman. Frank de Boer. Chips, sorry, Oh man, je zat met Barcelona helemaal in je hoofd. Nee. Ja, en klopt, hier in de bossen laat ik er 8 kappen. In Zeister bossen. 8 spelers die moeten weg, die moeten kappen, moeten stoppen met spelen. Dus dat was de eerste aanwijzing. Nou, de rest kun je invullen. Dat is zonde, want dan blijft die factor op 4 staan. En dan moet je heel veel vragen goed beantwoorden in die tweede ronde. Maar we gaan hem gewoon spelen. Kijk hoe ver we komen, Fabian. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Burgemeesters van hoeveel steden pleiten voor een herstelplan van achterstandswijken? Pas. 15. Daar komt hij. Hoe heet de man die vooralsnog niet is ontslagen bij FC Barcelona? Koeman. Heel goed. Kamervoorzitter Bergkamp wil met premier Rutte overleggen over wat? Burn-out, werkdruk. Heel goed, inderdaad. In welk land heeft de president voor de 4e keer ingegrepen bij de cent-